uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Ha önt is megkérdezik, mondja el. Én mindig a Rádió Egyet hallgatom. Ahogy most is. Köszönjük. Műsorajánlót hallottak. 6 óra után 12 perc, jó reggelt. Mindenkinek oda hangos volt ez. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, Jani. Hello. Jóan, itt nézel. Hát csak nézlek, hogy de jó, hogy itthon vagy te. Igen, hiányoztam kicsit? Azt nem mondtam, ugye? De hogy magamra vettem. Hogy néztünk tegnap, hogy ez a fiú. Tegnap hétfő volt. Azért, hát miért is nem nézhettünk egymásra, Jánosra hétfő? Ja, de. Hogy, ja. Azt mondtad, hogy hétfő nem szoktatok egymásra hétfőn, nézni. Igen, hétfő nem nézzük egymásra. Azért nem, mert te itt vagy, és ugye arra nézünk. De amikor te nem vagy itt, akkor tudunk egymásra nézni. Hogy milyen jó lehet neked ott, ahol meg azt nézte fel, hogy én is így nézek ki egyébként, amikor ott ülök. Mert ott szokott ülni egyébként, amikor nem vagy. Itt ülsz? Igen, és most átnézed, és persze, ilyen, ide bejön az Anita, akkor én... Ilyen vagyok. Ilyen vagyok szemből? Nézve. Nem, az, hogy ilyen vagyok szemből. Nyomkodod a pultokat? Nyomod? Próbálom. Van küzdés? Hát az érintő gombbe szokni kell ez. Azt meg ezt, ahogy ide föl van téve a karcra össze-vissza. Na jó, ugye a régi, régi helyünkön, a régi pulttal azért Feri olyan tekintetben elkényeztetett minket, hogy azért amikor kívülről néztük, akkor így sütött róla a profizmust. Na most, hát minden süt róla, csak nem a profizmus. Hát amikor ennél... Be háromszor beülsz, érted? Hallod azt a csetlés botlást, amit ő... Zsűr, gyere ide, légy szíves! Fércik, de szórakoztató. Jó, hát küzdeni, én is küzdöttem vele az elején. Főleg, hogy szokott. Én érintő gombos, ez nem egyszerű. Nem egyszerű történet. Na, úgyhogy mindent láthatnál ilyenkor, csak profizmus nem. Tehát, hogy de jó, szórakoztató ez a lény. Pont repültem reggel, tehát nem is tudtam volna rátok nézni. Hétfőn repültél? Igen. Oda vagy vissza? Vissza. Korán reggel már jöttél? Igen. Úristen. Nincs délutáni gép? De van, de én ilyen rendes vagyok, hogy már vissza. Viszont az első géppel, ami egy 5 órai kelés jelent ott kint. Ne legyen már ilyen rendes, így már egy kicsit. Nem egyszerű a történet. Élt 3 napot, világvárosokat látogatott, semmit nem csinált. Sétálgatott, érted? Megnéztem Milánot, megnéztem London gyerekek, 3 nap alatt megnéztem. Milánot tényleg olyan, mint egy lakótelep. Borzasztó. A belváros csak... kivétel, igen, hát ezt tudjuk, hogy a dóm meg egy pár dolog van, ami jó, meg izgalmas. Borzasztó. De egyébként, hogy láttam róla képeket. Egy iparváros. Na, és mit láttál a taxiból a repülőtértől a stúdióig? A taxi elég messze volt a repülőtől a stúdiótól. Egy műsorbibliát és riadszerkesztőket. Riadszerkesztőket és egy adásmenetet, hogy tudom-e vajon már. És mondom, nyugi gyerekek, nyugi. Felkészültem a feladatra, és egy hosszú autópályát igazából, mert hogy Bergamo, meg nem tudom milyen reptereken szállsz le, ugye ezek ilyen fapados járatok. Na most ezek nem szállnak le a központban. Úgy, mint Londonban, mint a Luton, vagy mit tudom én, nem tudom, Stansted, meg ilyenek. És ezért mész egy másfél órát, egyet. Jaj. Autópályán. És beérsz Milánóba, ami borzasztó. Közvetlen járat Milánóba. És még másfél autó. Ugye az egész fapadozás egyébként jó, mert olcsó, de azon kívül gyerekek, hát mint a birkákat úgy hoznak, visznek. Álltunk a kifutón egy csomót megint szakadó esőben, hidegben. Szörnyű. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Úgyhogy Milánó az, hát oda nem menjetek. Nem az a kis firenzés, kis macskaköves, kis sikátoros, kis igazi olasz város, hanem ilyen nagy házak, játszóterek, iskolák, és így semmi nincs, ami Olaszországra emlékeztetne. Hát ha vásárolni akar valaki, nagyon a belvárosban, meg megint egy kávét, arra pont jó kettőn. Arra jó, de arra vannak szebb városok, akkor ugyanezek az üzletek megvannak, viszont szebb is a város. Most azt, hogy elmenj outletbe, nyilván nagyon sok outlet van, és akkor ott kimész városon túl, és akkor... Melyik ez a város? Milánó. Outlet. De ilyen Prada meg Gucci, meg de ezeket egyikünk se hordja. Én legalábbis utálom ezeket, tehát hogy így... Annyira nem. Na mindegy, és akkor onnan ott felvettük ugye a műsort, és hát az is azért egy... Megér egy misét. Hát figyelj, azt, ahogy elindultál, akkor annyit mondtuk csak János, hogy sok sikert, tehát úgy állsz a közönség előtt, hogy bármit mondasz, de bármit, akkor azt nyilván valaki lefordítja, jelel egy embernek, aha, hogy mutatja, hogy most nevetünk meg. De valójában meg nyilván nem fordították le nekik, tehát. Nagyon érdekes volt egyébként úgy bemenni egy tévés stúdióba, hogy senki nem ismer. Tényleg, ez egy kifejezetten furcsa érzés volt. És nem azért, mert rossz volt és hiányzott, hanem mert úgy tudtam vegyülni, mint ahogy én azért általában soha. Bemegyek ott, a közönség megismer, oda jönnek fotó. És bementem, és jöttem, leültem közé, azt se tudták, hogy amíg be nem mutatták, hogy na ő lesz az. És az olaszoknál 50-nél kezdődik a műsorvezető. Tehát ők ezt nem ismerik, ezt a kategóriát, hogy valaki ilyen fiatal. Van egy-kettő, de hogy ott ilyen bágó típusok, meg ilyen 50-60 éves emberek. Tehát az olasz verzióját is ennek egy ilyen 60 éves pali csinálja. Nagyon kiabál, nagyon gesztikulál, nagyon maníros, ja, szerintem is. Hát nagyon, hogy mindenki. Nagyon olasz, kicsit ilyen Depardieu-s a csávó. Tehát a Depardieu-s hasonlít. De ők ezt így nem értették, hogy ki ez a nyikhaj. Azt hitték, hogy statiszta vagy. Jöjjön le, fiam, ide mellé. Csak így méregettek, tudod, hogy most én meg tudom-e csinálni, vagy nem. Szerintem látták a végé, hogy nem megy annyira rosszul, és akkor döttek gratulálni őket. Ezt nem gondolták volna. Nem is kellett a tábla, amire az volt, hogy poén felkiáltó jellel, hogy időben ne vessünk. Az nagyon vicces volt, mikor mondtam valamit, és a közönséget megbökték, és akkor én... Igen, érdekes ezt a műsort úgy nézni, hogy az ember tudja egyébként az előéletét, illetve tudja azt, hogy egyébként milyen körülmények között vették fel, tehát hogy akkor minden egy kicsit idézőjeles. De jó, mondja az olasz, egy büdös szót nem értem. Igen, Tapsban nagyon lelkesek egyébként. Tapsban nagyon lelkesek. Ezt írtam is neked, szerintem ott bukott le a műsor. Ha valaki ezt esetleg nem tudta volna, hogy amikor elvitték a 12 milliót, nem tudom már mennyi volt, fölállt a közönség. Ilyet Magyarországon nem látsz. Nem, tehát örültek, Taps fölállt mindenki. Igen, de jó. Igen, ebből lehetett tudni, hogy ez valami más. Igen. Nagyon lelkesek. Nagyon lelkesek. Vége volt a magyar nyelvleckének. Mindenki örült, hogy mehet haza. Igen, és aztán meg hát ki újra Milánóba a reptérre. Hatalmas dugó, tehát hogy többen lekésték a gépet. Olyan dugó van Milánóban, ilyenkor délpéntek délután nem jutsz ki nagyon. Másfél órát mentem a reptérre. De elértem. Még a stábban milyen volt? Tehát nem volt operatőr, mert ugye mindenki olasz volt. Te voltál, volt egy szerkesztő. Mindenki olasz volt. Az olasz rendezőt iszonyat áhítat. Ez övezi. Giancarlo, nem tudom. A televíziós fellényé. És nem nagyon vették semmit. Tehát, hogy te mész oda, te csinálod a coachát, hogy ők mondják. Aha. És így nem nyitottak annyira. Nagyon kedvesek, nagyon normálisak, de jó, nem. De egy bizonyos pontig. Milánóban, ahogy a milánóiak. És akkor facsarva ülsz egy értekezletbe, ahol beszélnek angolul, beszélnek magyarul, beszélnek olaszul, és akkor ott mindenki a saját stábjával kicsit megbeszél, aztán a közös nyelvre vált. Aztán az történik, amit az olaszok akarnak. Igen. Van egy olasz tolmács, közben angolul magyarázott, szóval érdekes élmény volt. Ez is annyira Magyarország, ez az egész történet egyébként. Szoktak ilyet csinálni azért, hogy külföldön vesznek föl tévéműsort. Nem ez a része. Igen, de hogy maga a sztori. Nem a következmény, hanem az előzmény, ami miatt ez az egész történt, ez, hogy így. Igen, egy bérbeadó stúdiók azért vannak, tehát hogy itt kimegy egy stáb, és akkor ott fölvesz. Tehát ezt tudom, hogy a másik oldalon is csinálnak így műsorokat. De tévéket, hogy kimennek, öten is fölnyalnak abban a díszletben. Mert valószínűleg egyszerűbb ott fölépíteni. Meg ott már áll, persze. Oda. Igen. És ha egyébként ez normális körülmények között zajlik, akkor vihetsz stábot például egy ilyen helyre, vagy mindig a külföldi stáb van. Tehát mindig csak, amit te mész a műsorvezetőjében. Hát vihetsz át, tehát a celeb esetében is, vagy egy hogy igen, azt mondjuk ott is voltak, igen. Egy Survivor esetében is viszed magaddal a stábot, de hát nyilván van egy kiegészítő stáb, akik lehet, hogy jobban értenek hozzá, meg egyébként sokszor van, amikor ragaszkodik is ahhoz egyébként, hogy ők legyenek azok, akik felvegyék. Hát a Survivor esetében is lehet tudni, hogy ott azért van egy olyan stáb, akikkel kell neked dolgoznod akkor, hogyha te megvásároltad, aha, ezt a formátumot. És ez igen, jó. Szóval ez tök jó dolog. Változó a történet. Na mindegy, és akkor onnan meg volt egy... Azt mondtátok, hogy utána hol vagyok, nem? Az nem, második nem. Napot, azt már mondtuk, de hogy egyik mondtuk? Mondtuk, hogy mondtuk. Te ja, nem, persze, nem voltam. Tudom, aludtál. Igen, ugye Londonban volt az ATP világbajnokság, és ez egy... Ja, azt mondtuk. Nem volt csalódás, hogy nem volt ott a végén a főnök. Hát ezt ne is mond. Ezt ne is mond. Ez nem is értettem igazából, és azt hiszem, hogy ez megint az a fajta szerencsétlenség. Az a fajta szerencsétlenség. Igen, az, ami fura volt, hogy sikerült elutazni. Balázs, ugye nem megtörtem az átkot. Ugye nem jöttél ki, de igen, basz. Megtörtem az átkot, hogy végre valahol sikerült elutazni, de talán azért, mert nem itthonról indultam. Aha, tehát, hogy meg kellett vezesd, ugye? Tehát meg kellett vezessem, mert a munkára enged a sors. A munkára enged a sors. Viszont onnan meg már át tudtam ugrani Milánóból. Milánóból Londonba, és megnéztem az ATP világbajnokságnak a döntőjét. Vagy hát néztem volna. Mert Roger az annyira enerváltan, undalmasan és rosszul játszott a Goffin ellen, akit egyébként a hatszor megvert. persze még ott ül az ember, és még tudja, hogy még holnap van egy meccs és a döntő, és jó, hogy gyorsan. Nem rossz a játékos, tehát hogy azért egy marha jó. Egy bolc. A világ legjobbját megvette, egy bolc. Egy tollasütővel most itt bal kézzel kicsit lemegyek két keresztbe, egy fonák, és de úgy, hogy csak háttal, és láb közt is vissza. És erre Roger kiesik, érted? És ott ülsz hülyén egy ilyen csalódott másfél óra után, és azt mondod, ezért, hát ezért. Jöttem, meg költ el az ember ennyi pénzt, meg jön ki és nézi meg is. A mester azt mondta, elég volt. Ő ebbe már nem tesz több energiát. Hát, letett egy-két dolgot az asztalra. Nagyon szép éve volt így is nyilván. Úgyhogy. És miért nem millió? A millió? Ott az ATP-nek a... Mert egy millió, az két millió. Három millió, négy millió. Én voltam már ATP világbajnokságon, tehát annyira nem lepett meg a történet. Van egy-két fotó, megmutatom majd. Tudom, van videó is. Pár méterre voltál csak Rozsitól, az jó. Felfoghatatlan, úgy jönnek be, mint a gladiátorok. Tehát füstöt nyomnak, kivetítőn köszönnek először, elindul egy ilyen szívdobogás hang, mutatják, hogy sétálnak a folyosón, megállnak az ajtóba, elkezdenek hátulról rájuk füstöt nyomni, és csak kivetítőn látod, és elkezdik sorolni az összes eredményét, meg hogy a két Grand Slam, hány Masters, hány ATP, és akkor mondjuk 2003, 2004, 2006, amikor megnyerte ugye Londonban az ATP-t. És a végén az, hogy Roger Federer nyílik az ajtó, gyereknek fogja a kezét, mert kisgyerekkel jön, és hát mindenki. Iszol gyereket, köp-köp füstöt. És bejön. De hát a döntőn van nagyon nagy hangulat, tehát ott van nagyon nagy örjöngés. Kicsit, mintha a közönség is olyan egyértelműre vette volna, hogy hát Goffin az itt nem rúg labdába. Az utolsó szetnél kezdett életezni mindenki. Hát mi ott ordibáltunk, kiabáltunk, verekedtünk, lögdösödtünk, bukfenceztünk a tömegben, minden volt, de nem segített semmi. Látta Mirkáikat, meg az apját, az anyját, ott ültek tőlünk nem messze. Aztán kiesett. És kijössz ki az esőbe, sétálsz, és mi azt mondod, hogy mi az Isten van, én nem tudom használni, de már ide kijöttem a világ háta mögében megint, távol a családomtól, akkor legalább Roger nyerjen, de nem. Úgyhogy jó, majd egyébként London gyönyörű, még mindig. Nagyon szép. Ulika volt valahova. Na, hát én nagyon szolidan igazából. Rettenetesen szépen fel van díszítve az egész város, de olyan hömpölygő embertömeg, hogy brutális, és a hidakon már lehet látni ezeket a nagy fém, ilyen kúp alakú nagy beton képződményeket, amiket letettek ugye a terrorveszély miatt. Őrültek le tudjanak felmenni. Igen, egész szépen csinálták meg, mert hogy nem ilyen beton kúpokat tettek, hanem úgy néz ki, mint a hídnek a része lenne, lefestették ilyen lakfeketére, és az egész olyan, mint valami régi darab, ami ott maradt a hídból, vagy az azért kell, hogy ott egyensúlyozon a hídon, nem tudom. Tehát úgy csinálták meg, mint az egy ilyen autentikus darabja lenne ott a Westminster apátságon átvezető Westminster hídon. Vagy hát ami ott átmegy a Temzén. Három ilyen gúla mind a két oldalon. Hát ott semmi nem megy át. Úgyhogy azt így fura volt látni, tudod, hogy... Nyilván, hogy most azért a karácsonyi tumultusban valami most megint megvilágosodik. Biztos, hogy... Úgyhogy itt most például a mieinket is támadják egyébként, ami... De ha akar, akkor kimegy az Oxford City, vagy a Regent City, és ott fölmegy, mert ott meg egy patka van. Ott meg nincs elválasztva, és hömpölygötő meg. Tehát, hogy ez így sokat nem old meg. Hát, csökkenteni tudják a veszélyt, de megszüntetni. Igen. Brutális. A metróhálózat, az felfoghatatlan. Az önmagában szórakoztató. Az önmagában rettetesen szórakoztató. Egy percenként jön a metró, hihetetlen tisztaság, és iszonyatosan nagy távolságok, és hát valami brutális infrastruktúra. Tehát erre így azért mindig rácsodálkozom, hogy a mozgó lépcső jobbra áll, hogy hagyja elmenni egy gyorsat, hogy közlekednek, hogy mész át egyik belőle metróból a másikba, szóval az valami fantasztikus. Tehát így megéri letenni az autót, és nem bemenni a belvárosba, mert az felfoghatatlan. És hiába megy el előtted, nem ütöd, meg rugdosod, mert tudod, hogy nagyjából másfél perc múlva ott a következő. És takra persze pontosan. Tehát az felfoghatatlan. Hát igen, van kultúrája közlekedés. Van, igen. Van feltétele, ez a kettő kell, vagy lehetőségre. Igen. Kérdezik a hallgatók, hogy Csiszára nem volt tolmács. Ilyenőt nem láttam Milánóban jelölt. Ilyenőt nem láttam. Milánóban van. Szegény, nem jó helyre küldték, vagy hát nem biztos élvezi, de ez egy... Egy Firenze, nem tudom, egy Róma, egy Nápoly, bármi jobb ennél. Ezt így nem irigylem tőle, nem jutott eszembe egyébként. Jó az, hát most. Mert ott nem tűnik fel annyira az akcentus, biztos. Közel van az olasz. Biztos megtanult már, nem? Biztos megtanult már olaszul. Hát most már kint van? Már nem. De nem, mert ő azért él sokáig kint Olaszországban, tehát nyilván ott ragadt rá valami a koszon kívül, tehát hogy biztos, hogy más az alapok megvoltak, de hát más azért a diplomácia nyelve, meg más az, amikor bemész a Gucci Goldba, ezt megkérdezed, hogy van-e WC. Ja, igen. De nagyobb szókincs kell azért. Nagyobb szókincs kell. Igen. Nyertes Féderrel mese mindenki ki tud menni. Na de Bali írta nekünk, de egyébként jogos, abszolút. Hát most megnézni Rogert úgy, hogy nyer, hát az... Azt bárki tudja. Ebben az évben azt minden mindenkinek össze, mert háromszor kapott ki, vagy ötször. Tehát, hogy... Úgyhogy ez volt itthon, minden oké volt? Minden, persze. Igen, nyertünk, tegnap hoztuk a Fekete-Fehér, igen. Persze. Volt jogalom, békesség. Csek, Gabi, jó. Gabi, benne van, láttam a te Facebookot. Jól érzte magán. Igen? Igen. Na, legalább ő. Ott konkrétan órát. Így van, na, így. Rajta legalább láttuk. Ja, mert van egy új könyvem megint, nem? Aha, igen, arról beszélgettünk. Így van. Még el is olvastam. És te hogy vagy címmel? Ja. Ez a második. Jó, kösz. Így van. Megkérdezett. Úgyhogy téged már beért, Jókait még nem. De azon van. És jó könyv, vagy érdemes elolvasni? Te elolvastál? Én elolvastam. Hát mondom, nem, te szoktál könyvet olvasni, mondom, rákényszerülök. Én vagyok mindig igen a soros, de nem az a soros, hanem aki olvassa a vendégkönyvét, ha bejön a vendég, akkor én vagyok az, aki próbál. Érdekes egyébként, érdekes, pont arról beszélgetünk, hogy ugye van, tehát nyilván előbb kellett leadni a kéziratot, és akkor még nem robbantak ki például ezek a szexuális zaklatásos témák. És ő ezt már a könyvben boncolgatta elég komolyan. Tehát ráérzett valamire? Igen, pont arról beszélgetünk, hogy ez az ott volt a felszín alatt hosszú időn keresztül, és hogy csak hát kellett valami szikra, kellett valami, amitől ez az egész berobban, és most berobban, de hogy ő valójában ezt már akkor megírta, vagy akkor kezdett el vele foglalkozni egy komolyabban pont a könyv kapcsán, amikor még sehol nem voltak ezek a hírek, sem Weinstein, sem Martin. Hát most már nagyon sokan vannak. De hát, most már követni. Hetente. Most már kell követni, nem lehet. Egyszerűen követhetetlen. Hetente derül ki valamelyikről. És az a baj egyébként, hogy általában nekem ez egy ilyen személyesen picit egy tragédiaként éli meg szerintem minden olyan ember, aki szereti a filmeknek a világát, és szereti ezeket a színész királyokat, császárokat, akikről aztán kiderül, hogy ma magánéletben pedig állatok. Ők akkor a csalódás. Mondhatnánk, de nem emberek, hanem tehát úgy viselkednek, mint állatok lennének. Úgyhogy ez elég nagy csalódás. Igen, most pont a Szavérnak az ügyét láttam, hogy megy ott is az oda-vissza mondogatás, igen. Meg gyere ki, bizonyítsd, én bizonyítom, nem bizonyítod, de azért így... És mind a kettő ugyanolyan elánnal védi az igazságát, hogy elhinnéd neki egyébként, hogy igaza van, de a kettő közül valaki hazudik. Hát azért előbb-utóbb igen, mindig kiderül, hogy ha kamu az aklató, tehát igen. Azért itt nehéz az megállni. Valaki hazudik. Tehát, hogy azért még sosem állt elő senki úgy, hogy aztán abból kamu lett volna. Persze lehet, hogy ez itt most az, én nem tudom, de azért ezt nagyon be kell bizonyítani, nagyon alá kell támasztani, nagyon-nagyon sok tanút kell hoznod, tehát nem egyszerű azért a vádlónak sem. Sőt, ha valaki csak így dobálózik, azért az hamar megbukik, hogy ezt most azért csinálta, hogy feltűnési viszketegségben szenved, azért azt nagyon-nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy ki áll elő, meg mit mond. De most egyedül ott tartunk, hogy ott is mind a két oldal elég meggyőzőnek tűnik. Hát aztán... Igen, azt én is olvastam egy ilyen oda-vissza mondogatást. Most 10-15-20 évről hogy hoz bizonyítékot, tudod, az is. Akármelyik oldalról. Igen, de tudod, hogy ott a sztori alapvetően az volt, hogy utána elment az úriember, aki megvádolta, ugye az orgonaművészt egy házi buliba, és ott elmesélt, és állítólag ott az elég sokan voltak, és azóta beszélt is többekkel. Tehát, hogy, de hát majd meglátjuk, hogy mi a vég. Mi nem, mit érkezünk meg. Na, nem, csak kíváncsiak vagyunk, persze. Na, jól van. Oké, elmegyünk akkor egy picit hírezni, reklámozni. És aztán jövünk vissza, fél héten pontosan, de látom már azért hallgatóink így a Viberen, meg az SMS falon azért így ébredeznek, úgyhogy írjátok nekünk nyugodtan, ha játszanátok, jó, mi hívunk valakit nem sokára, aki jelentkezett a játékra, aztán jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. Atya úristen, a Farm című műsor intróját hallott. A kutya visszahívőgés. De van benne egyébként, persze, már minden. Már most már nem csak kis kutya van benne. Egy egész baromfi udvarot mekeg. Igen, milyennek az úton a forgalom? Milyennek az úton a forgalom? Csendes? Beértettük a kérdést, egyelőre csendes. Tegnap volt irgalmatlan macera. Nagyon sok baleset volt, de ma egyébként én nem láttam még semmit. De majd János! Így van, a 47-es főúton, Derecskén a 20-as kilométeren egy kamion villanyoszlopnak hajtott, az útszűkületben a személyautókat elengedik, de a kamionokat megállították. Azt a mindenit. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Na már is itt vagyunk. 3:47 van pontosan. Lesből vadásznak a gyorsajtokra. Olyan, hogy egyesek 200-an mennek autópályán. Az nem, nem szép. Nem, nem szép dolog. Ez nem szép. Mit rögsz? Ja. De, ja. Jó, hát azért, hogy hívják, álcázás óráról azért még mindig elég sokan hiányoznak mostanában az ORFK-nál, de egyébként nem rossz, nem rossz. Ez egyébként annyira vicces tényleg, amikor nagyon megpróbálnak elbújni, de te megkapod villogva szembe, tudod, hogy hol, hogy vigyázzál, és aztán meglátod, hogy hol bújik igazából. Mert most már úgy kell álcázni magukat, tehát, hogy nem lehet teljesen, ugye a jogszabály van, hogy nem mérhetsz teljes álcázással. Tehát nem húzhatsz a fejedre egy trabantot. Igen, például az sem. És akkor mi a nem teljes álcázás? És akkor ez a nem teljes álcázás, hogyha odafigyelsz, akkor kilóg például a tábla mögül, a hirdető tábla mögül a rendőr, vagy a bokorból, nem tudom, kilóg a feneke, vagy a kukából. Tehát, hogy valahogy látszania ja. kell. Ja, hogy látszania igen, kell picit, valaki. Picit látszania kell, hogy elcsíphető legyen. Rukja a sajtos kifelé, Lajos. De igen, ez is egy jó kérdés. Tehát mi az, ami látszik belőle? Igen, most kiraki gumicsizmát, hát már látszottam, érted? Mindegy, hát a legjobb nem kell gyorsan menni, és akkor az ember nem. Ennyi, és akkor megcsinálom. Az ember nem szalad bele, igen. Na jó van, oké, megnézzük akkor, hogy ki a játékosunk. Hoztátok a tegnapot? Bizony. Akkor most már az évet megnyertük. Hát ez már oda van. 5-7, ugye, ami hátra van, és mi 6-tal vezetünk. Csak most szólok, hogy hétvége az első adventi vasárnap. Úristen. Mert hogy 24-e a vasárnapra esik, és akkor így már egy héttel korábban kezdődik minden. Most ez az első, innentől kezdve még 4 hét vasárnaptól és karácsonyban. Hát akkor jön az őrület lassan, itt is nálunk. Jön az őrület. Jön. Mindenki megindul majd befelé, és aztán kezdődik az Ember embernek farkasa című végjáték. Amikor ráfordulunk az év végére. Ajándékokért megy a küzdelem. Igen, és elindul a masszív ürület. 4-kor beáll a város, 8-ig mozdulni nem tudsz, és mindenki kifordulva önmagából. Ha mégis csak a szeretet ünnepe jön, anyázva, kormányt verve, utolsó parkolóhelyre beállva öli majd a másikat. És már vannak karácsonyi vásárok is egyébként? Az két hete megnyitott már a Vörösmarty tér, a múlt héten megnyitott a Bazilika, úgyhogy persze már mennek. Osztrákiában is állítólag az összes most már megnyitott, tehát ha valaki Ausztria felé veszi az irányt, ott azért jó, mert minden kisvárosban van. Tehát, hogy nem is kell a nagyba menni, a Bécsibe. Pont most láttam egy ilyen összeállítást, hogy a legszebb vidéki kisvárosok, ahol vannak ilyen karácsonyi vásárok, és ha valaki tervezi, hogy mondjuk nem Bécsbe megy, bár ott minden utca sarkon van, meg minden ilyen kapuajba csinálnak egy kicsit, a nagyokon kívül, érdemes elmenni kis falvakba, meg kisvárosokba, mert ott is gyönyörűek vannak. Van egy jó lista az interneten. Hogy hova kell menni. Aha, az jól hangzik. Ja, és akkor egy napra ott bérelsz egy kis szállást, este ott elkolbászozol, meg mit tudom, puncsozol, forralt borozol, másnap visszajössz, aki meg tudja tenni, szerintem érdemes egyet kimenni. Nem is ajándékot venni feltétlenül, hanem csak úgy a hangulatot átvenni. Valahogy azok szebbek tudnak lenni néha. Jó, de egyébként a vidéki nagyvárosokban is. Győribe szoktunk elmenni így évről évre. Már láttam. De most komolyan, tehát annyira dübörög, tudom, annyira rendben van. Hát most, de tényleg, tehát nem mondanám, nem akarok neki külön reklámot csinálni, de egyszerűen tényleg ez az igazság, hogy akárhányszor voltunk, most az utóbbi években mindig nagyon dübörgött, és marha jól nézett, és jól éreztük magunkat, tényleg jó volt. De most még kapunk egy kis szünetet, mert azt mondják, hogy jövő héten van. Micsoda? Advent. Hát én most nézegettem vissza 24-ét, hát ha ma, amennyiben igazat mond a naptárom, hogy 21-e van. Nem, mert az úgy jön, hogy 26, 3, 10, 17. Hát az, és most az jön, 26-a jön a hét. De 24-e az már vasárnap, és a karácsony napja, meg az utolsó adventi vasárnap, az nem eshet egybe. Érted? Nem. De hiszek mondom, neked. Most van 21-e. Értem. Tehát 24-én már nem, ahol nem 24-én gyújtjuk a negyediket. Igen. Tehát 26, 3, 10, 17, ez a 4 adventi hétvége, és 24-e a következő hétvége, az meg már karácsony. Olyan meggyőzően érvelsz, mint Vánusz Navél. Jaj, nem akarom. Légy szíves, ne. Én hiszek neked. Mert hogy a 24-e a vasárnap esik, akkor az nem lehet aznap a negyedik gyertyűtés. Hát az karácsony, karácsony szent napja, szenteste, tehát akkor már nincs advent, ahhoz képest 4 darab vasárnapunk van. Tehát... Na, halljátok, okosok, hát na, most ennyi, tessé, na most én akkor... Én így gondolom. Ez a mi felénk. Na, cumi van, gyerekek. Na, jó, de ennyi be lett mindenki darába. Ennyi, így van. Én úgy tudtam, hogy egyébként 24-én is meg lehet még gyújtani azt a negyediket, de úgyis anyám ír mindjárt. Igen, akkor, ha megjelent. Mert ő hallgat, és azt mindjárt helyre tesz, hogy jó. Megint miért vagyok alulművelt. Így van, miért nem figyelt. Ennyi energiát nem tettek te abba. Alulművelt, én vagyok akkor alulművelt. Vagy hogy normális gyerekkorom legyen, miért nem tanultam már meg végre, hogy most gyújtunk 24-én, az vasárnapra esik. Vagy előtte 4 hétig gyújtunk. De 24-én már nem gyújtunk, na, mert az már szenteste. Nem csak a foci, a gáz, a puncik, meg a hajápolás érdekelt volna. Most ezt is tudtál. Igen, nem hallja rá, hogy a Rákóczi hülyeségeket beszél. Ha nem. Így van, gyerekek, akkor oké. Okay, ha 24-én még lehet gyertyát gyújtani, akkor legyen. Igen, mert azt mondják, hogy a karácsony az 25. 25-26. Aha, aha. És a szenteste az, az még... 24, az nem karácsony. Az még lehet. Ha nincs igazad, akkor is igazad van. Tudod mit? Ezt? Ah, nem, azért nem menjünk szembe az egyházzal. Tehát, hogyha 25-e vasárnap lenne, akkor lenne akkor igazad. Előtte lenne egy héttel. De mivel a 24-e vasárnap, és az nem karácsony, mert akkor az csak szenteste, és így 25 hétfőre esik, így ez akkor még van egy hetünk. Aha. Tehát 24-e lehet advent vasárnap. Jó, jó. Jó, ezt én nem tudtam. Hát akkor... Én se nyugi. Csak de... próbálom mind a két érvet meglovagolni, úgyhogy úgy tűnjön, mintha nekem lenne igazam. De az előbb még nagyon helyeseltem, amikor mondtad, hogy ez hogy van. Akkor nincs igaza? Nem tudom. Nincs. Végre fordítok, azt se tudod, mi van. Ennyit se tudsz, hogy mi van. Még esse már minket Feri. Jössz itt az advent-tel, ezt el se tudod. Én már majdnem felcsendült a mennyből az ajkaimról. Milyen jól érvelek. Balázsnak van igaza. Nem én hoztam föl, simán beálltam Feri mellé, hogy úristen, már csak 4 hét van. Áteveztem a másik oldalra, de olyan meggyőzően tettem mindezt, nagyon jól csináltad. Hogy nagyon szépen vezettem le azt, amit elküldtek a hallgatók. Mert hogy én sem tudtam azért jó, hogy két álláspontot is képviselsz egy megszólaláson belül, mert a best-of-ban jó kerül. Igen, azt így kivágni. Jó, akkor is 4 hét van, de akkor jövő hét az advent első vasárnapja, megadom magam. Így is úgy is dermesztő, hogy vége az évnek, gyerekek. Úgyhogy igazából kicsit mindegy, már hogy mikor van, mert a sokkal fontosabb, hogy hogy lepörgött. És ez hülyeség, igen. Jani, 24-e lehet a 4. advent. Tehát azért én nem érveltem semmit. Na, azért kevertek bele. Én csak bele. A Ferit hülyéztem. Azért kevertek. Abban meg azért van igazság ezek szerint. Igen. Na, itt van a játékosunk, hogy már játszottunk? Nem. Nem még, játszottunk még. Nem. Még nem játszottunk. Hát akkor jön a játékosunk? Ja, itt van, hát csak nem volt benyomva. Halló, jó reggel. Jó reggelt, hello, nem lenne, nem, Zsülci, nem. Tehát pultra vagy, lehet, én vagyok, vak, nem voltál itt piros nekem. Hogy hívnak, hello? Szia, Gábor vagyok. Gábor, honnan hívtál minket, hello? Szia. Hogy mit kérdeztél arra, hogy... Ó, ez nem lesz egy könnyű beszélgetés, hogy honnan hívtál minket, hello? Ja, jelenleg Németországban. Ah, azért ilyen lassú a vonal, vagy azért csúszik ennyit. Németországban, gondolom, nem át dolgok, kérdezések el, ott élsz, ott dolgozol, kiköltöztél, és jó minden. Hát egyik sem, igazából... Na, mert szökésben vagyok, és éppen Németországban kaptam fugart. Aha, de Magyarországon van a székhelye, tehát akkor nem egy elvándorlósofőr vagy, hanem itt dolgozol. Aha. Így van, magyar cégnél dolgozom. Magyar cégnél dolgozol, és most Németországban van fugar. Jó, hát akkor nem annyira dermesztő a helyzet, hogy újabb kivándorló. Oké, kivel játszanám? Nem, én igazából is mennék ki. Én veled játszom még, Balázs. Hmm. Hát most tértem vissza, hát még meg kell szoknom ezt most itt újra. Tegnap játszani. Hát éppen ezért. Ja, éppen ezért, mert érzed, hogy ez még egy kicsit így most döcög. Jó, figyelj, játszhatunk, hát igazából most már egyéni ajándék csomagokért megy a harc. Ha minden igaz, mert hogy a heti összesítésben egyébként jók vagyunk, de hát egyénileg még azért küzdhetsz. Csak én meg a Skype-ommal küzdök itt közben, hogy Anna lássan engem. Na, indítsunk el akkor egy kis játékot, Jani. 3-2-1! Feljön. Ez mi volt ez a 3-2-1? Ha, melyből az angyalok készültem. Ja, már énekelsz. Szoktatok énekelni karácsonykor? Énekelni? Hát énekelni, persze. Hát én kevésbé, én inkább eszek. Az egész karácsony evésből áll. A karácsony evés sokkal jobb. Na jó, de van. Így van. És mikor ajándékoztok? Ebéd után, vagy vacsora előtt, vagy vacsora után? Nálatok ez hogy zajlik? Mi úgy szoktuk, hogy 24-én este vacsorázunk, és akkor utána, hát vacsora után tulajdonképpen. Tudod már, hogy kinek mi lesz az ajándék? Még... várj egy picit. reggel van nekem is. Hány éve neked körülbelül venni? Van gyerek? Van gyerek a családban? Van gyereked? Nekem nincs gyerekem. Párod sincs? Nincs. Hát akkor kevésbé lesz ez bonyolult. Hát a se gyerek, se pár. Hát a szüleimnek, testvéremnek, barátoknak, rokonoknak, tehát igazából lesz kinek vásárolni. Hű! Azt a minden segítek itt! 50 másodpercnél beindultál. De addig... Jaja. Fia, ha ezt most megadjuk, köszönöm Balázsnak. Nyugodtan megköszönhet Balázsnak, mert azért egy néhányszor segítő kezet nyújtott neked a következő kérdésével. Igen, próbáltalak, hogy átjönni a holdpontokon, hogy beszéljünk, de figyelj, megadjuk. Tehát megadjuk mi ezt abszolút, persze. Nem? Köszönöm szépen. Nem veszük el az ajándékcsomagot. Most egyébként állsz egy parkolóba, vagy éppen töltenek, vagy hol vagy most, mit csinálsz? Nem, éppen vezetek. Ja, hogy hasítasz Németországban. Oké, okay, jól van, figyelj, megvan az ajándékcsomag, azért passzív nem voltál. Jó, úgyhogy küldjük köszönöm neked. Köszi. Ciao, jó utat neked, vigyázz magadra. Hello. Sziasztok, ciao. Most, ahogy elkezdünk beszélni a karácsonyok, ez tényleg dermesztő. Nem? Hogy még mindig nem vettél semmit? Vagy? Nem. Vagyunk így. Mindig megfogadom, és aztán... Élményt adjatok, élményt. Azt kell csinálni. Otthon leszek most karácsonykor, vagy valamilyen élményt. Egyébként ilyenkor már nem rádióztunk. Nem. Hát itt pont ment még talán sajtótájékoztató. Most volt az őrület, igen, az átigazolással. Mentél pogácsát venni a hajóra. Igen, mert a kis ásványvizeket megvettem az Aldiba, és akkor odavittem egy kis szatyorba, kiraktam az újságíróknak. Egyetek, igen. Úristen. Semmi nem drága. Ez egy sűrű évzárás volt azért tavaly, nagyon sűrű volt. Kellemes fűtetlen teremben. Tényleg. Tudod, nem melegedni kell jönni, érted? Hát tudod, hogyha meleg van, akkor a sajtó munkatársai elalszanak. Ha hidegen tartod őket, akkor figyelnek, mert viszonylag hosszú sajtótájékoztató volt. Hát ha nagyon befűtünk, akkor mindenki szemezett volna a pogácsás pulttal, meg aludnának. Hát hideg igaz. Volt. Így meg mindenki sietett, ment a dolgál. Hálások is voltak, érted? Gyorsan hát az A38-on volt, sőt, annak egy ilyen kiegészített, ilyen kis konténerhajójában. Ott azért úgy nincs nagyon. Na, rajta Dunán decemberben, hát azért az olyan komán hideg a levegő. Na jó, hát nagyon sok szép fotbali SMS, de nem tehetek róla, gyerekek, nem nyertünk. Így akkor most egy-egy? Egy-egy. De nincsen gond. Van még 3 nap a hétből. Froki küldi nekünk, hogy M7-esen Budapest felé Török Bálinnál állunk. Mi van ott elől? Hol a sor eleje? Ebből nagy dugó lesz. Küldjetek el nekünk. Illetve mi van a 7-esen? Lépésben haladunk Érről Pest felé. Köszi, puszi, Marci. Tudunk valamit? Nem. Semmi? Ugyanaz. Nem nagyon írnak semmit. De mind az M7-es, mind a 7-es? Az M7-esbe átulod, akkor lemennek a 7-esre, egy után meg az is benyúl. Ha valaki a sor elején van, küldje már el nekünk, hogy mit lát, vagy hogy meddig tart a dugó, hol történt baleset, vagy hol van sávzárás. Igen, aki a sor elején van, az onnan tudja, hogy a sor elején van, hogy hátra néz. Vagy előtte már jól mennek az autók. Vagy előtte már haladnak az autók, és akkor tudja, hogy valahol elő van. Na jó van, küldjetek akkor a híreket, jó, hogy tudjunk segíteni a hallgatóknak. Mi pedig jövünk mindjárt 3 perc múlva, pontosan 7 óra, csak mondom, hogy jött egy Viber üzenet, hogy Feri tudja jól. Biztos nem. Ferinek van igaza, most lesz advent első vasárnap, de puszi. Biztos, hogy Csaba írta. Vagy így, Jósi. Igen, Viktória küldte nekünk. Na jó, van 3 perc, pontosan 7 óra jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Hello mindenkinek. Anna Mari üzente nekünk, hogy az M7-esen a dugó azért van, mert 2 autó ütközött, a belső sávban vannak, a török bálinti lehajtó előtt Budapest irányában. Úgyhogy ha ezen túl vagytok, akkor meg a híreken. Mármint a nálunk menő híreken, nem mindenki ezt ajánlja. Reméljük minél előbb. Akkor igen. Akkor utána már jól lehet haladni. Az érdi hallgatóink is tartsanak, aki odáig áll már a sor az M7-esen. 84-esen Sárvár felé. A mesteri lehajtónál buszvesztegel kitörött az első kereke. Köszönjük szépen. Lehet, hogy el akarják adni valakinek. Kínaiaknak is most van a bemutató. Igen. Tudjátok, hogy nálunk ennek nagy hagyományai van. Az milyen volt, mikor megérkezett a kínai delegáció. Úristen, de rendeljenek elektromos buszt, vagy gyártson az Ikarus, hogy szegény lehet, hogy nem is az Ikarus, hogy nem tudom, de valamit jöttek megnézni. És kiszakadt a buszkereke. Szegények. Sosem felejtem azt a fotót, hogy 3 fejvakaró kínai áll a blohán, és így nézik a buszt, nézik a kereket. Igen. Nézik a buszt. Kerék, ott gurul. Kiszakadt a kerék, szabotás akció. Aha. Biztos vagyok benne. Igen. Azt a konkurencia megfúrta. Nem akartak egy ilyen volument megengedni. Megengedni annak, az bejön érted, és Kínába kell gyártani, akkor 2 milliót kérnek. Hát ők még aznap este átbukolták a jegyüket, átfoglalták. Azt mondom, a tök minket, csak menjünk el innen. Igen, visszaszállod a csomagot, repülő, reptér, kész, már itt se voltak. Nem jelentkezünk az aláírásra, viszlát. Majd hívunk, fejvakarváltak, azt sosem felejtem el azt a képet, azt a tanácstalanságot. A felelősséget pedig belebetonozták valószínűleg egy autóbusz karosszériába, és elásták valahol, vagy elsüllyesztették a Dunába. Ez szörnyű. Na így ne! És akkor mutatom itt a referenc, így ne. Jó? Srácok, így nem fogunk tudni eladni senkinek semmit. Igen. Azt nézem, hogy oké, milyen időnk lesz, van egy kis támogatásunk, jó? Kérlek szépen. Ez a 2-3 fok és ez a kis szitáló valami, ez nem annyira. Ez nem jó, ez nem. Fölmegy délnyugaton 12-re, északkeleten meg 7-re. Megint ilyen idióta időjárás van. Hát most nem tettek róla ezt múlt héten. Nem, ezt nem vedd magadra. Tudom, hogy ez az adventi sztori, ez kicsit beütött. De hogy a múlt héten már ugye elkezdett fagyni, már az ember már tényleg elkezdte érezni a telet, ugye azért azt ne felejtsük el, amit tegnap is mondtam, hogy a Kékesben már esett is egy kis hó, tök jól nézett ki egyébként. Az egész, na most erre megint elkezd melegedni az idő. Szóval egyik héten hideg lesz, a másik héten meleg. Nem, elmondom neked, hogy mi lesz. Na, oké, figyeljünk. Az lesz, hogy megjön a december, megjön a december, és megérkezik ez a 10-12 fok. Nem lesz itt lesz. Igazán hideg. Nem lesz olyan, hogy te is. Nem lesz, hogy te megint idehívok néhány jó bekupázott néhány. Most néztük meg. Hegesztő pisztolya. Nem lesz hideg. A december már általában nem hideg, nézzétek meg. Karácsony is egy nagyon kellemes napos 12 fok. De én nem és aztán január-február környékén beesik egyszerűen valami nagyon durva történet. Nagy hó, nagy havazás. Én azt akarom, hogy igenis hideg legyen karácsonykor, és hogy tudjuk sétálgatni hóban a gyerekkel együtt az üres Lőrinci utcákon. Villanyszerelőt keres. Halló, van itt valaki, aki segítene rajtunk. Na mindez, hogy szerintem nem lesz sehol, már erről le is mondtam egyébként. Itt vagy Balázs, kérdezi Petike 420, na én is. Köszönjük szépen, ez nagyon jó. Bali, mit szólsz ahhoz, hogy Győzike lánya az Evelyn elhordott élő videóban mindenféle nagyképűnek üt Zoli Svájcból. Nem én láttam Evelyn videóját. Kiosztott. De várj, ez a beszélgetésünk előtt volt, vagy utána? Na ez az. Ugye apuval beszéltünk. Szerintem ez utána lehetett, hát előtte nem nagyon volt rá oka utána. Biztos, hogy kaptam. Hol van a rizskok, amit ígért egyébként Győzike? Hát tá, jobb, hogy nem küldenek most az után. Nem, az interjú után, bármi beállt továbbra is nagyon kedvéljük. Cseperről megint 40 perc kijutni, köszönjük szépen. És hát az M1-es, M7-esen pedig kitartás az előbb említett okok miatt. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Na, biztos is hallottatok erről az eltűnt tenger alatt járóról, amire dél-amerikai ország partjain eltűnt el. És számomra annyira fordulatos ez az ügy abból a szempontból, hogy egész egyszerűen nem értek néhány dolgot. Nem akarunk nagyon a dráma részével foglalkozni, és reméljük, hogy meg lesz. Egyszerűen csak izgalmas a történet, és érdekes, és tényleg reméljük, hogy megtalálják őket. Hogy azért így a 21. században ilyen haditechnikánál, hogy a francba fordul elő, hogy eltűnik úgy egy utasszállító, hogy soha többet nem lesz meg. Vagy eltűnik úgy egy tenger alatt járó, hogy soha többet nem lesz meg. Reméljünk, hogy nem ez történik majd, de előfordulhat az, hogy egyszerűen nem lesz meg. Már csak arra gondolsz, hogy folyamatosan látod a jelet a radaron, ugye a repülőgépeknek is, meg a tenger alatt járó is folyamatosan. És egyszer csak megszakad. És egyszer csak megszakad, mi történne, ha én ott ülnék, gondolom ezt, hogy megnézed a koordinátát, ahol megszakad. Hogy hol? Jel, és ott kezdesz el keresgélni. És ott van. És igen. Nincs ott. Ugye az argentin haditengerészetnek az egyik tenger alatt járójáról van szó, ami egy, hát nem egy új típus, de nem régiben esett át egy nagy generálon, és több 10 millió dollárt költöttek a felújítására, és hát egyik napról a másikra így nem kaptak tőle gyakorlatilag utána már jeleket, és a kutatást azt megnehezítette az, hogy nagyon viharos a tenger, nagyon viharos az óceán, és nem nagyon értenek egy csomó dolgot, még a szakértők sem az esettel kapcsolatban. Most ugye vannak hangok, meg vannak jelek, amik arra utalnak, hogy valaki üti a tenger alatt járó oldalát. De... és a szonárral néznek, mint 120 négyzetkilométer, nem tudom mekkora területet próbálnak átvizsgálni. Iszonyatosan nagy területről van szó. Na de nem is értem, hát a legmodernebb technikával vannak ezek felszerelve, nem? Hát azért egy repülőről se tudod, hogy 2014-ben a maláj járat, nem tudom, Szingapur, Kuala Lumpur, vagy nem tudom honnan, hova repült, de hogy tudott úgy eltűnni, hogy azóta tulajdonképpen nem találták meg? a fedélzeten száz akárhány emberrel, most pedig egy tenger alatt járó. Hát ezek mindennel fel vannak szerelve, amik ahhoz kellenek, hogy később esetleg megtalálják, hogy beazonosítsák őket, vagy legalábbis szűkítsék a keresési kört. Hát annyira fura, nem? Igen. Hogy közben a legmodernebb technika, tehát csak az, hogy eltűnik, és nincs meg soha többet, keresik, de hát ugye viszonylag véges, ami meg kell őket találni, mert elfogy az élelem, az oxigén, bár az élelem tovább tart, itt az oxigén is kérdés. Elvégben azt mondták, hogy van nekik bőven, tehát hogy kitartanak. Nyilván ebben benne van az is, hogy azért a hozzátartozókat is, meg a közvéleményt is meg szeretnék nyugtatni, de azért van nekik bőven. Az az érdekes, hogy... Na, miért nem megy több tenger alatt járó? Kérdezi egy hallgató. Jó a felvetés. Hogy hova megy? Nem. Helikopterrel keresik. Hát... Gondolom, hogy próbálnak szűkíteni, hogy a helikopterek mérik a jeleket, és akkor aha, úgy, tehát, hogy nem a helikopter nézi a vízfelszín. Az amerikaiak most... küldtek két ilyen felderítő, vagy négy ilyen felderítő tenger alatt járót, mert ez ugye megint egy speciális dolog, hogy ezeknek a tenger alatt járóknak van egy merülési mélysége, igen, amíg bírja az anyag. Ha ugye történik valami egy tenger alatt járó, és nem tud felszínen maradni, akkor elkezd, gondolom én, süllyedni. Ha biztonsági mélység alatt van az elveszett tenger alatt járó, akkor azok a tenger alatt járók, amiket küldtek a keresésére, azok sem merülhetnek le nyilván odáig. Hát azokta talán lehet, hogy ő többet bírnak, és akkor mi... nem? Hát és akkor vastagabb, hát... jobban megépített. Hát de ilyenkor egyébként mi történik? Tehát ott van egy bezárt tenger alatt járó, amit kinyitsz, azonnal belömlik a víz. Aha. Uh-huh. Megmozdítani nem tudod, mert mondjuk így áll ferdén benne a földben, vagy egy sziklán. Most gondolom, nem úgy történik, hogy fogsz egy vonóhorgot, ráteszed és felhúzod. Nem egy hatalmas patkómágnes. Vagy kinyúl egy kis kar, és akkor az így beakasztja egy kis vonóhorgod, és akkor az így felhúzza az egyik, hát a másikat. Hát átzsilipelnek. Át tudnak zsilipelni? Hogyha ugye olyan tenger alatt járó megy, ami kompatibilis, gondolom, hogy van egy ilyen zsilip, uh-huh, az összecsatlakoznak, és akkor át tud zsilipelni. Én ilyet már hallottam. De az nem volt nagy mélység. A másik az lehet, hogy fölvontatják. Hát mit tudom én, csak vonóhorog, vonókötél. Ez érdekes történet. Alá rakják a gurnit, aztán megemelik. A spanifert meghúzzák, rászorítják a spanifert kétszer, és akkor megpróbálják őket fölhúzni. Na, mindjárt kérünk segítséget, mert hogy van szakértünk a témában. Nyilván mi csak így repülünk, meg hát ez egy nagy vak repülés, de maga a történet abból a szempontból valami érdekes, hogy valami kíváncsi az ember, hogy tényleg a legmodernebb technika. Hát azért az argentinok sem, gondolom, hogy csak úgy leengedtek valamit. Igen, csak ez is érdekes, hogy ezt mondod, hogy nincs egy szonár, egy bója, amit fellő, bármi, mit tudom én. Ez, amit most mondtál, a bója. Tehát, hogy beszélünk itt a legmodernebb technikáról. Egyrészt mondjuk ez a tenger alatt nem tartozik a legmodernebb technikához, de a korábbiak, tehát hogy mondjuk azt, hogy elavultnak mondott tenger alatt típusoknál is, ugye volt egy olyan rendszer, aminek az volt a lényege, hogy a torpedó vető csöveken keresztül egy olyan bóját fel tudtak ereszteni, ami rádiójeleket adott a tengernek a felszínéről. Abban az esetben is, hogyha mondjuk elektronos meghibásodása volt esetleg a tenger alatt belül, és mondjuk valamilyen okból kifolyólag a hagyományos berendezésekkel nem tudtak jelet adni, akkor ezek fellőtték a vetőcsöveken keresztül, amik ugye pneumatikus úton működnek, fellőttek egy ilyen bóját, szépen felment a víznek a felszínére, és elkezdett jeleket sugározni. És akkor onnantól kezdve tudták, hogy hol van. De ebben az esetben sem történt, vagy ebben az esetben nem történt ilyen sem. Na, mindjárt kérünk egy kis segítségét, itt van velünk Mezei Béla. Jó reggelt, hello Béla, haditechnikai kerekasztal szerkesztője. Hello, jó reggelt. Jó reggelt. Jól mondjuk, amit mondok, amit például itt a János mondott, hogy a modernebb tenger alatt járókon már van ilyen felengedő, vagy ilyen bármilyen bója. Amit a kevésbé moderneknél is volt. Fellőnek, és akkor könnyebben beazonosítható a tenger alatt járó helye? A modern megoldásokat sem vannak, hogy műholdas kommunikációt lehetővé tevő berendezéseket is föl lehet csörlőzni a felszínre. Mondjuk ez nem feltétlenül az argentin haditengerészetnél, meg ami probléma lehet, hogy tegnapi források szerint elképzelhető, hogy az elektromos rendszerével vannak gondok a tengeralattjárónak. Tehát lehet, hogy ebből fakad a kommunikáció hiánya is. De egyelőre továbbra csak kérdőjelek vannak, ami biztos. Ilyenkor egyébként egy tenger alatt járó addig süllyed, amíg meg nem állítja valami értelemszerűen, tehát nem tud csak azok. Attól függ, hogy a ballasztartályokkal mit tudnak csinálni, tehát hogy abba tudnak-e, ki tudják-e szorítani belőle a vizet, hogy mondjuk fölfele emelkedjenek, vagy hát legrosszabb esetben igen, amíg valamire ellenem ülnek mondjuk a tengerfenészet, vagy valami tenger alatti sziklára. Ez mondjuk a legrosszabb eset. Azt említetted az elektromos rendszereknek a meghibásodását, a ballasztartályoknak az ürítése is ezeknek az elektromos rendszereknek a segítségével történik? Tehát azt lehet, hogy ez maga az a meghibásodás megbéníthatja annyira a hajót, hogy nem tudják megállítani a süllyedést? Hát előfordulhat, bár mondjuk az elérhető információk szerint a legutóbbi kommunikáció kapcsán jeleztek valami elektromos jellegű problémát, de állítólag akkor még nem volt probléma a hajóval. Ez múlt hét szerda volt, ötödike. Azóta viszont nincs kommunikáció. Mennyi időre van nekik levegőjük és élelmiszerük? Hát ez változó. Élelmiszer készlet, ivóvíz készlettől biztosan nem lesz probléma. Kérdés, hogy mekkora időtartamot tárasztak be, de ez akár egy ilyen 3-4 hetet is tud lenni egy ilyen típusú tengerjáró, tehát nem ez a probléma elsősorban, hanem a levegőkészlet, illetve az akkumulátoroknak a töltöttsége, hogy ez milyen szinten lehet. Mert ha azok lemerülnek, akkor? Hát akkor ugye nem igazán van erőforrás a hajón, mivel a vízfelszín alatt az akkumulátorról megy minden. Ugye ez egy dízel elektromos típusú, tehát ez a klasszikus tengeralattjáró, ami annyit jelent, hogy a vízfelszín alatt akkumulátorokról megy minden, a meghajtás is, meg minden. És amikor ezek merülnek, akkor jönnek fel a felszín, vagy a felszín közelébe, hogy a dízelmotorokkal föltöltsék, tehát egy levegőt tudjanak vételezni a dízelmotorokhoz. A lent meg hát, amíg van energia, addig lent tudnak lenni minden további nélkül. Most kérdés, hogy e körül volt egy probléma, tehát még az akkumulátorokkal, vagy úgy overall a rendszerre volt valami probléma, hogy az akkumulátorok kapcsán adódott valami megkibásodás, ezt sajnos nem lehet tudni. Azt sem lehet tudni, hogy menet közben föl tudtak eljönni, tehát egy rövid időre, hogy ne átöltsenek, mert rendkívül viharos napok óta a szetérségben a tenger. És ez is ad némi okoz reményre is egyébként, mert hogyha mondjuk helyek közben rendben van a tengeralattjáró, csak mondjuk nem tud kommunikálni, akkor most nekik jobb, hogy lent vannak, mert ilyen 6-8 méteres hullámok vannak jelenleg, amiket lehet olvasni, nem igazán tudnak följönni. Aha. És most lehetett hallani, hogy kopognak, aztán azt most már lehet, hogy cáfolták. Igen, ez másfajta forrás a hangja, de hogy, igen, hogy ott a legénység, mint a 40 vagy 44-en vannak a hajón, hogy próbálnak valahogy hangokat generálni, hogy ezáltal megtalálhatóak legyenek. Igen, ez tegnap hát már a viradóan volt, de már órán belül cáfolták is sajnos, hogy olyan tengeri élővilághoz kötődő zajforrásnak minősítették, úgyhogy ez a második ilyen fals riasztás, úgyhogy ugye volt szombaton egy műholdas telefonos kommunikációt észleltek, ami reménykedtek abban, hogy a tengeralattjáróhoz kötődik, de végül is nem. És hát most volt ez, hogy a 200 méter mélységből tartott olyan 360 kilométerre észlelték ezeket a zajforrásokat, de sajnos ez is falzs. Beszéltünk arról, hogy adott esetben, hogyha megvan a tenger alatt járó, és mondjuk nem történt, hála Istennek tragédia, tehát élnek még a matrózok, de önerőből nem tud feljönni a felszínre, akkor van olyan technológia, amivel fel lehet hozni? Hogyne, ráadásul elég jól be is vannak ezek gyakorolva, hát legalábbis NATO szinten. Hát 3 évente szokott lenni egy nagy gyakorlat, ezeken rendszeresen sikeresen mentenek. Tehát mondjuk például egy 2008-as gyakorlat kapcsán volt az, hogy számos alkalommal kapcsolódott rá ilyen mentőegység valamelyik nemzet tengeralattjárójára. Úgymond idézőjét a papíron mentettek 200 főt. Egyszerűen csak felvontatja? Tehát ez így kell elképzelni? Egy klasszikus vontat? Nem, a tengeralattjáró marad, ahol van. Annyi történik, hogy mentőhajóról csörlővel teresznek egy speciális mentőegységet, ami rá tud csatlakozni a tengerjárónak a menekülésre használt búvónyílására, tehát vízmentesen, hermetikusan, és akkor ki tudják ki belülről a már bajba került tengerjárósok, és akkor be tudnak menni ebbe a mentőegységbe, és akkor ez a mentőegység viszi fel őket. Ja, tehát maga a tengerjáró az lemarad, csak hogy valaki rácsatlakozik, és akkor ők átmásznak oda, és azt húzzák fel. Aha. Igen, igen. Most az esetek hány százalékában találják meg őket? Tehát azért volt már nagyon sok tengerjáró szerencsétlenség, meg eltűnés is. Ezek sokszor hát végződnek szerencsével, vagy azért az esetek 90%-ában inkább rossz a vége a történetnek? Az a probléma, hogy általában vagy olyan helyen történik, ahol nincs is esélymentése, vagy egyszerűen meg se találják. Vagy nem találják meg időbe. Ugye most is itt az idő a probléma, hogyha feltételezik reménykedünk benne, hogy nem történt ténylegesen valami tragédia már napokkal ezelőtt a tengeralattjáróval, akkor most az időből kezdünk talán lassan kifutni. De hát nagyon ilyen éles mentés, tehát ez a módszer nem igazán. Ezt először 1939-ben csináltak ilyet első alkalommal. Először csak elméletben létezett ez a megoldás. Azóta nem nagyon volt ilyen. Gyakorlatban ez flottul megy, nem, de van ez gyakorolva. Hát csak nyilván más az a helyzet, nyilván más az a, más az a helyzet. Igen, közben itt megnyitottunk oldalakat egy ilyen mentőhajóról, hogy éppen hogy birkózik itt a 8-10 méteres hullámokkal, hát nem egyszerű most ott az időjárás. Tehát azt olvassuk, hogy egyébként ez is nehezíti, ahogy te is mondtad. Na jó, hát reménykedjünk, te egyébként ez egy weboldal, amit ti szerkesztetek? Igen, weboldal, meg ilyen közösségi fórum, igen, kombinált történet. Aha, azért kérdezem, mert ugye haditechnikai kerekasztal szerkesztő, így konferáltalak, csak hát nem sokat tudsz erről a témáról, és ezért kérdeztem, hogy honnan ez a... Mennyit szolgáltál a tengerészetnél? Igen, vagy honnan ez a jártasság, mert azért ez annyira idegen világ, hogy erről az ember nyilván baromi keveset tud. Persze, meg hát tengerészetjáróban ugye sok minden eleve titkos. Jó, hát mondjuk pont ilyen mentési munkák kapcsán pont nem, de hát nyilván egy csomó technikát nem is ismerünk, persze. Persze. Jó, Méla, köszönjük, hogy elmondtad. Hát reméljük a legjobbakat. Érdekes volt azért, hogy ez hogy zajlik önmagában. Reméljük, hogy meg lesznek. Jó munkát nektek. Köszönjük, ciao. Hello. Szia, köszi szépen. Kemény gyerekek. Az nagyon. Kövég érzed, mi jelent lenni, nem? Hogy így nagyjából imádkozol az utolsó esélyed, és aztán így érzed, hogy így fogy a levegő. 44 embernek azért az hamar elfogy, tehát igen, ha nincs utánpótlás, akkor azért nincs sok idejük. Na jó, hát reméljük. Valaki kérdezi, hogy Jani, mi van akkor, ha áramszünet van, akkor hogy lőnek ki? Ezeknél a régebbi, hagyományosabb típusú tengeralattjáróknál, hogy a sűrített levegővel lőtték ki a torpedókat, és ezeket a manuális úton is lehetett indítani, ezeket a torpedókat, nem csak úgy, hogy elektromos áram. De egyszerűen csak pár felindult. Na ezért fura, nem? Hát hogy ez így el tud tűnni, hogy nincs valami olyan rendszer, ami függet attól, hogy mi történik a hajón, automatikusan azonnal riaszt, és tényleg, mint egy bója, egyszerűen adja a jelet. Nagyon fura. Hallgató írja, hogy egy mobiltelefont megtalálnak 2 méteres körzetben. Igen. Érted hát a saját jelétől? Érted, egy műholddal. Meg belenéznek a lakásod, és megnézik, hogy mit eszel, mit csináltál, sem találnak ki tenger alatt, tényleg durva. 4:80 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, hát sok okunk nincs arra, hogy reménykedjünk egy jobb időjárásban, borzasztóan sötét van, esik az eső, és hát ez az igazi november, igazi december időjárás. Azt mondja, hogy ezeket a zenéket Bali hozza? Eddig nem volt ezek a tuc-tuc, meg zenék, igen. Direkt kérte, hogy ne legyen, majd ha visszatérek, akkor... robbantsunk egy jó kis innával. M7-es, tudja valaki, mi a helyzet? Érden áll a Sorpest felé. Igen, tudjuk, hogy mi a helyzet. Baleset van az M1-M7 közös bevezető szakaszán, a Török-Bárinti lehajtónál. És ha ott azon átjutottatok, akkor már lehet jobban haladni, de halljuk, hogy viszonylag nagy a sor, ez az oka. Budakeszi és Telki között esik a hó, ezt Gala küldte nekünk. Közlekedési hírek még kis tartsa, 3. hó 16. kerület befelé torlódás, egészen pontosan a kórháztól befelé a Szélvédős Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt nézem, hogy... Mit csinál, fiúk, nemrég leszálltam a buszra a munkahelyem mellett, és amikor megláttam, hogy a ti óriás plakátotok köré pakol éppen ki egy cirkuszi társaját, elmosolyodtam, hogy na ezt látná. Ezt látná, Balázs, Zsike küldte nekem. De várjál, mit pakoltak, egy benzines kannákat? Igen, ez egy jó kérdés, ugye pont múlt héten. Akarták gyújtani a táblát. Múlt héten beszéltünk arról, hogy most már Olaszország is csatlakozott azon cirkuszokhoz, ahol betiltják. És el is mentél csekkolni. Az állatos számokat. És tényleg voltál? Jó, nem cirkuszba nem jutottam, de erre még kapnak egy-két évet egyébként. De ez egy nagyon, nagyon pozitív kis kezdeményezés. Na, azt biztos láttátok, hogy olvastátok, és meg kéne fejteni, hogy miért történhetett ez, hogy ugye feliratokban mi mindig erősek vagyunk, ha valamit ki kell tenni magyarul és angolul, akkor tudjuk, hogy a same in English verzió jön. Múlt héten is volt valami kiírós, feliratos hírünk, már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, de mindenhol lehet látni érdekes fotókat, társasházakon, ugye. Amikor egy CBA-ban kirakták, ugye, Cyril betűkkel. Tényleg, ugye, az egy magyar szöveget, a magyar szöveget Cyril betűkkel rakták ki, tehát nem fordították le, hanem egyszerűen csak más típusú betűkkel. De elolvasható volt egyébként, aki tanult 8 éven keresztül mondjuk orosz, mint ahogy mi Ferivel. Azt tudta, hogy mi van a elolvasható. Értelme nem volt. Ugye, aki viszont a anyanyelvi szinten azt beszéli, azt a szerbek akarták a fejüket. Ő nem értette, hogy ez miről szól. Na, most a vasútörténeti parkban fotóztak egy érdekes kiírást. Mert kiírták, hogy tájékoztatjuk önöket, hogy a vasút értenét park 2018 áprilisáig zárva van. Ezt ennek örülünk. A hírnek felújítják, még szebb lesz. Én a srácokkal szoktam kijárni, van okay, fordító, tudod, ahol a vagonokat megfordítják, fölmehet. Igen, egyébként tényleg jó, benne is nagyon tök nagyon jó a hely. Örülünk neki, még szebb lesz, még jobb lesz, biztos lesz benne hajtány, kézi hajtány, már várod, hogy tavasszal majd rodeoztok a kölyökkel, és akkor meglátod a feliratot. Meglátod a feliratot, ami utána angolra vált, ami nincsen semmi baj, mert azt mondod, hogy oké, hát végül is csak azért az angol turisták kedvéért, és hogy angol beszélő turisták. Majd a legutolsó a német, amire azt mondta, hogy jó, megint rendben van. Németül is írják ki. Osztrákok hát, átjönnek, ők értik. Be, nincs német, saját nyelvük. Be. Használják a németekét, és olvassák el. Így van. És hát akkor itt jön a csavar a történetben, mert a harmadik kiírás az valami egészen fura módon lett oda bígyeztve, és nagyjából így szól, Ipanálám namim sa iőerna sarado anni railway history park, hangeng sa simula ngrr. Abril, abril 2018. Na, ezt vajon melyik új kisebbség kapta meg az országban? És kiderült, lehetőséget, hogy az önnyelvükön is ott van a felira. Kiderült, hogy filipino nyelven is kiírták. Végre! Végre! Hát nem tudom, hogy mi a megfejtése, minden esetre a történet szenzációs. Tehát egy hagyományos magyar, egyik hagyományosabb angol, egy német, és a Magyarországon egyébként nagyon szívesen élő, imár régóta letelepedett, uh-huh. és a boldogságát megtaláló filipino közösségre is gondolt a vasútérten itt park, és kiírt a filipino nyelven is. Most már elmondhatom nektek, az elég régóta dolgozunk már egymással. Nekem volt évek óta egy nagyon komoly hiányérzetem ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy mindenki kap valamit, érted? Mindenkinek dobnak időnként egy csontot, csak a Magyarországon élő filipinoknak nem. És végre valakinek leesett a tantusz, hogy nekik is kell adni valamit. Megalázva csöndben éltek itthon, érted? Nem van. Vettünk tudomást róluk, de itt van, a filipinok már itt vannak. Elszontyolodva, szomorú arccal, bánatosan depressziós ültek mind a hárman a konyhaasztalnál, és azt mondták, soha semmit nem kapunk ettől a kormánytól, és most végre valami. Tök jó. De ez nyitás egyébként a nehezen felismerhető, nehezen azonosítható külföldiek felé? Tehát értékeljük ezt egy ilyen barátságos lépésként, hogy a vasúttörténeti park már arra gondol, hogy angol, német és filipino, mm-hmm. tehát mi nem ijedünk meg. Jó, de akkor miért pont? Tehát az próbálsz azonosítani. Mert nemrég mert Szijjártó Péter a Fülöp-szigetekkel járt. Tehát próbálsz azonosítani a külföldiek kapcsolatosan, hogy jó, ő angol nyelvterületről jött, ő spanyol, mm-hmm. ő kínai, ezek megvannak. És akkor valaki ült és azt mondta, hogy jó, de basszus, kik jöhetnek még gyerekek. Uh-huh. A filipinok! Úgy igen. szeretnek vasúttörténeti parkba járni. Olyan komoly hagyománya van ott a vasútnak. Hát filipino nyelven írjuk ki mindenféleképpen. Nehogy aztán ebből felháborodás legyen. Aki ránézett, illetve akit megkérdeztek, az ránézett az éppen ebédre fogyasztott papírdobozos pátájára, és azt mondta, basszus! A filipino! Érted, ő velük senki nem törődik. Hát vagy egyébként simán lehet, hogy a közelben tényleg van valami jó kis táj jellegű büfé, és nekik akartak kedvezni ezzel, hogy érted, hogy hát egy 10%-os kedvezmény leesik belőle. Tehát a vasútörténeti park dolgozói átjártak egy filipinok által készített kis büfében. Igen. Ezért azt gondolták, hogy rendben írjuk ki, uh-huh. ha majd jönnek a filipinok, ne keressenek bennünket, aha. hogy eltűntek a kis igen. barátai 2018 tavaszáig. Ezért írjuk ki, hogy nem vagyunk, és zárva vagyunk. Nem? Hát szerintem ez egy nagyon barátságos megoldás egyébként. Olyan a magyaros tengeri gyümölcs, és picit drága, de hogyha esetleg kírnád két sor az egész, és hát, ha összejön. Vagy szenzációs. Lesz egy ilyen magyar Fülöp-szigeteki közös határ? Vagy, hát, ugye? Én nem tudom, most nem vagyok tisztában a csapás irányjal, hogy most, de hát én úgy vettem észre, hogy az utóbbi években keletre nyitunk. Igen, de mert mindig az a nyelv van, ugye, oktatásban, amerre nyitunk. Mi Google orosz tanultunk. Igen, de a Google Translate-ben nézzük meg, hogy itt is csak átírták. Te nézd, meg tudod nézni? Meg. Hogy itt is csak átírták a betűket, mint az oroszoknál, vagy egyezik, és ők valójában lefordították. Vagy az oroszoknál, ugye a Cyril történetnél a CBR-nál ez volt, hogy ott demonyomva maradt valami, és igazából a betűket fordították csak át. Ugye? Azt mondja, hogy nyelvfelismerés. De várj, magyar filipinóra tedd akkor. Olvasd be. Ja, hogy beolvasom a filipinot. Törölt két, jó, beolvasom a filipinot. Na. A fordítóba, és megnézzük, hogy mit dob ki magyarul. Oké. Okay. Na, Muti? Ipanálám namin sa io na sarado ang railway history park hangang sa simulangr abril 2018. Aha. Most ezt sajnálom, hogy filipinul nem tudtad a 2018-at. Csak azon gondolkodunk, hogy lezártad az igazi tényleg 3-4-et a kezdetig. Ezt fordítottam. Csak azon gondolkodunk, hol zárta az igazi 3-4 április elejére. Igen, tehát jelen pillanatban itt vagyunk, gyere, de nem jó a filipino kiejtése, tehát ez annyira nem működik. Gyere, legközelebb is, és akkor esetleg lesz bum-bum finish, és felárél. Igen, ezen a helyen olajos csúszkával. Nincs csúszkamasszázs. Nincs csúszkamasszázs. Na én az elejét már beírtam, hogy Ipanálám namin, az az, hogy értesítjük. De várj, miért nem tesszük magyar filipinóra, és beolvasom magyarul neki, mert jobban ért a Google Translate. Aha, na, ez az Ipanálám nem, akkor az jó, hát akkor jó nyomon vagyunk, az értesítjük, az jó. Jó, csak rosszul írtak ki egyébként, mert egyel több A betűt írtak, tehát hogy a helyesírással már gondok vannak. Tájékoztatjuk önöket, hogy a vasúttörténeti park 2018 április elég zárva tart. Ipanalam namin sa... Várjál, most összerakja. Szárt össze magát. Szárt össze magát, kicsi Fili Fino, hogy ide jöttél a vasszú történeti farba. Te itt ezen a kerítésen nem mész át. De ott be van zárva. Magász, úgyhogy húzzá innen anyádba. Jó ráva. Stál. Nasza. Figyelj. Nasza. Ipanalam namin sa iona Ang Railway History Park. Aj Nasza April. Jó. Hát figyelj, azt gondolom, hogy nem, tehát nem az történt, hogy a T-t az át és a J-t átfordították Filipinóra, hanem itt egyel ügyesebben fordítottak. Igen. Mert itt valóban akkor ez van kiírva. Na, tessék. Nasza neked, ide is, olyan falaszlágeszállni jöttünk gyárakkal. De nem lehet, hogy ez is valami rejtett burkolt migránsozás, vagy így akarják őket ezt zavarni? Tehát nem lehet, hogy ez is bennem van, hogy valahogy így is üzenni akarnak, hogy még rátok is, mert a filipinokat nem nagyon jönnek. Nem, de mi lehet az oka? Meg hát keretes, tehát hogy azért angolul és németül is ott van, tehát hogy visszafele meg nem nagyon jönnek a migránsok. Úristen, nagyon jó. Egyébként semmelyik internetes portál nem próbálta elérni a vasútörténeti parkot, mikor az árva vannak, nincs ott senki, de valakit felhívni, hogy miért. Hogy egyébként mi az oka ennek, igen. A franciául akarták kiírni, de valószínűleg félre kattintottak a Google Translate-ben, és a francia mellett a filipino van. Ez egy jó megfejtés, ez lehet. Tehát, hogy kiírták volna a franciául, félre nyomtak, de már nem néztek utána. Ugye hát a Semin English-nél se derült ki senkinek. Valaki kinyomtatta, kitette, biztos ez a francia. Biztos ez a francia, éppen a lám át ez olyan franciás. Jó az úgy, nem olvasta el. És valószínű tényleg jó megfejtés, félre nyomott. És várj, mellett. És a filipino mellett van valószínű a francia. Uh-huh. Igen, tehát többen írják, hogy van, hogy ez várjál, lehet. Úgy van, hogy észt, filipino, finn, francia. Hát vagy a híres nagy vasútérteleti park látogatók a finnek. A finnek. Tehát nekik akart üzenni. Hát ők, hát ott a vonatozás, tehát annak ott komoly kultúrája, komoly hagyománya van. Aztán megnéztem, hogy a vasútérteleti parkot miért nem fordították le filipino nyelvre, aztán rájöttem, amikor beírtam, mert hogy anka saya sayan tren, I am publicung espaiso. Az a... Espacio. Espacio, tehát hogy egy picit hosszabb lenne egyébként ebben a formában. De csak mondom, hogy még egyszer jelzem, hogy már volt az elején egy helyesírás hiba, tehát arra, hogy azért jobban odafigyelhetnének. Ott egy picit beragadt az A betű. Nem ez a megoldás. Franciára akarták. A franciák ugyanis tömegével látogatják a vasútörténeti parkot jó időben, és nekik is akartak kedvezni. Egyébként nagyon kultúrát, hogy ennyi nyelven kitették, igen, szerintem. Igen, és nagyon kultúrát. Laminálva is van egyébként, a felirat úgy látom, hogy ez nagyon minőségi. Nem mossal az eső. Négy darab ilyen kis tűzőkével, tudod, parafatáblás tűzőkével van kirakva. Hallgatók írják, hogy nincs igazunk, mert sok filipino van, itt van például Rákai filipino. Ja, tényleg, így is van. De jó vagy. A filipinok szóvivője, szószólója, kommunikációs vezetője, Rákai filipino. Így van, köszönjük szépen, egész szépen beszél magyarul. Nagyon jól megtanult. Nagyon jól megtanult ezt a nagyon nehéz így magyar nyelvet. Rákai Dalavang Miong filipino, vagyis 2 millió. Lefordították a 2 millió? Igen, természetesen. Hogy szól? Van, tehát Rákai Dalavang Miong filipino. Rákai 2 millió filipino. Na jól van, oké. Mindig szolgáltat azért ez az ország, kicsi meglepetéseket tekünk, tényleg megpróbáljuk. De ma megpróbálunk valakit onnan elérni, mondják el, én remélem, hogy bevallják, hogy ez hogy történt, minden esetre. Szenzációs. Ekkora reklámot a vasútörténeti park már régen kapott. Aki nem volt életében, az is el akarja menni megnézni, hogyha még a másnap a felirat ér. A másnap a felirat ér, igen. 4 perc, pontosan 8 óra, a friss közlekedés. Láttuk, tapasztaltok, hogy van híretek, küldjetek el nekünk, jó? Már Kozsó is megénekelte 90-es években filipino nyelven egyébként. Igen. Abszolút, csak ő azt énekelte, hogy írja egy hallgató, hogy inikomanana helye. Ugye ezt énekelte. És az itt már be a fordítóba jön, iniko. Nem fog kijönni semmi. Megmondom őszintén. Fonetikusan. 3 perc, pontosan 8 óra, jövünk mindjárt érek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 12 perccel, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és hát brutálisan rossz az idő. De ez a kedvünkön nem változtat, mert az is. Igen, ugyanolyan rossz az is. Tehát esik. Szomorú hideg. Igen. Szomorú hideg, és hát olyan kis hangulattalan, kis novemberi időjárás van. Ma ismét a Budakeszi úton forgat a Pornhub ír nekünk. Valaki szokásos reggeli orális szívás, hogy ilyen szépen mondjam, nem így írta a hallgató, csak én alakítottam át. Barátnőm Fülöp-szigetek, és nagyon örült neki, és jól esett neki, hogy végre való az ő nyelvükön is írták ki. Így van. Amúgy nem filipino nyelve, hanem tagolog. Vagy úgy? Igen. Mellesleg több mint 200 egymástól teljesen független dialektus van, sokszor nem is értik egymást. Hát ez egyszerű, megtörtént. Na, viszont ugye érdekes témánk volt, csak foglalkozunk egy rövid ideig, nem húztuk sokáig, de ugye a vasútörténeti parkban kiírták angolul, németül, magyarul, és filipino nyelven ugye, hogy zárva tartanak 2015. decemberig. És beolvastuk, filipino, megnéztük, hogy elütésről van-e szó, de nem, tényleg jól fordították. Ha esetleg a blánc és alakat nem lenne egyértelmű. Igen. És megtaláltuk azt a srácot, mert hogy bejelentkezett a barátnője, aki kiírta ezt a feliratot. Hát gondoltuk, akkor már még annyi van benne, hogy megkérdezzük, hogy valójában mi történt. 3-4 tippünk volt, hogy mi lehetett, de őszintén vállalja, és tök szívesen elmondja nekünk, hogy mi történt. Először a barátnője írt, hogy ő ismeri a srácot, mert hogy a pasia, aki kiírta ezt a feliratot. Hívjatok, ha gondoljátok. Felhívtuk, és aztán megtaláltuk Gergőt, aki elmondta, hogy valójában tényleg ő írta ki ezt a feliratot. Mi a vonzódás a filipinok iránt? Gergő, hogy? Igen, nem ugye megkérdezzük. Hello Gergő, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Gergő a vasútörténeti parkból. Én voltam az, aki elkövettem ezt a gyönyörű kiírást. Figyelj, gerilla marketingen nagyobb reklámot csináltál a vasútörténeti parknak, hogy mikor nyit most zárva van, mint amit az elmúlt 5 évben hallottam a vasútörténeti parkról. Tehát minden internetes portál, mi is mindenki veletek foglalkozik, hogy miért filipino nyelven. És a Magyar Filipino Baráti Társaság valószínűleg fog neked állítani a közeljövőben egy emléktáblát. És hát ennek nagyon örülök, de ennek egy egyszerű banális dolga van. Sajnos az első variáció volt a igaz, ami azt jelentette, hogy a Google Translatorrel, mert az angol és a német az megy, de a francia nyelv az nem. És ezért a magyar feliratot bemásoltam a fordító oldalra, és a francia helyett, mivel siettem, filipinóul sikerült kinyomtatnom. Majd utána ezt lelamináltam, és kitettem a két helyszínre, ahol ez látható. Te ránéztél, és gondoltad, ó, ez a francia, hát én a szebbnek gondoltam. Vagy elolvasod, nem, ilyen más, mint amikor beszélnek, vagy azt mondtad, hogy jó, rendben kijön francia, menjünk, tegyük fel. Annyira nem tudok franciául, hogy ezek szerint nem ismertem fel a francia nyelvet. Furcsa volt benne a három A betű, amire a kommentekről kaptunk is visszajelzéseket, hogy kettő A-val kellett volna írni, vagy három A-val, de kiderült, hogy teljesen szabályosan írtam ki három A betűvel. Ez az én hibám, ezt bevallom őszintén, hogy gondolj csak a Szegedi CBA-ról. Gondolj csak a Szegedi CBA-ról. Kiírták magyarul, majd lefordították úgy Cyril betűkkel, hogy nem a szavakat, hanem a betűket. Tehát, hogy ennek azért vagy a Seeming English-re a várban, amikor azt itt felújítás látható, írjátok ugye a Seeming English, és odaírták alulra, hogy Seeming English, tehát ehhez képest ez egy nagyon helyes kis történet. Úgy érzem, hogy ezzel bízom benne, hogy senkit nem bántottunk meg, igazából jó szándék vezetett minket. Az az igazság, hogy nagyon változatos a vasútörténeti parknak a vendégköre. Ráadásul filipinok is voltak a vasútörténeti parkban, ugyanis minden évben az Orient Express, amikor ellátogat a vasútörténeti parkba, ott a konyhai személyzetet filipinok látják el. Wow. Még azt is mondhatnám, hogy az ő tiszteletükre filipino nyelven kiírtuk. De figyelj, a franciák most viszont így nem reklamálnak, tehát a francia, nem tudom. Tényleg a vasútörténeti parkban erről nagyszámú francia közönség nem mondja, ugye, hogy mi történt veletek, mi nem tudjuk elolvasni, hogy mi van. Igen. Na most igen, és ennek a következménye az, hogy a mai napon le fogok gyártani kb. 3 táblát, és az A betűtől a Z betűig minden nyelven ki fogom írni, és akkor így nem lesz félreértés, nem lesz sértődés, bízom benne senki részéről, de ha már így alakult, hogy francia helyett filipino lett, én ezt a dialektust ezt nem tudtam, hogy ez, amit említettetek, hogy ez nem is filipino. A Google fordító ezt filipinónak írta ki nekem. Figyelj, igen, volt olyan hallgatónk egyébként, aki írta, hogy ő megmutatta szöveget a Fülöp-szigeteki kollégájának, és ő minden további nélkül el tudta olvasni, tehát és mondta, hogy ez így rendben van egyébként, tehát semmiféle gond nincs. Örülök, akkor áprilisban várjuk őket sok szeretettel a vasútörténeti parkban. Jó, kis reklám. De most azért esküdj meg, hogy a filipino rajta lesz az új táblán, tehát nem veszed le. Nem, nem, rajta lesz mindenképpen, és a magyar után szerintem ez a filipino lesz a második nyelv. De akkor tényleg minden, hogy tedd ki, tehát akkor tedd ki bolgárul, bosnyákul, burmaiul, csivavául, mindent, gudzsaráti nyelvjárásban, haiti nyelvjárásban, Hawaii, mandarinul is gondolkodtam rajta. Jávaiul, ídlisül, katalánul, tehát írt ki minden, hogy egyébként imádnám, óriási geg lenne még ezt kirakni, négy oldalon keresztül. De és utána egy fotót azért elküldök nektek róla, jó? Jó. De egyébként lehet, hogy le is egyszerűsítetnéd, zárva. De mit csinálsz a vasútörténeti parkban egyébként? Igen, én hivatalosan az üzemeltetési koordinátori posztokat látom el, így már 17 éve. Azonnali előléptetés neked, 13. havi bónusz, mert olyan reklámot csináltál, 40 internetes portálon ott van a vasútörténeti park. Nem, mint a szükségetek lenne rá, mert jó a hely, meg nagyon megy, de... De nagyon bízom benne, bízom, a főnököm is hallja a beszélgetésünket. Ki vette észre először? Ki szólt? Tehát amikor te ugye kiraktad és ott hagytad, hogy jól elvégezted a dolgodat, kiraktad ön francia, akkor ki volt az első, aki jelezte, hogy hoppá gyerekek? Marika néni a takarító. Az egyik diákunk küld, vannak diák munkásaink, és az egyik diákunk Facebookon küldte át az Index híreket. Ja, hogy már ez index, valaki lefotózták itt az Indexnek. Aha, értem. Tehát hétvégén volt itt egy család, aki nem olvasta el az interneten, a honlapunkon, hogy zárva a park. Mi viszonylag szép idő volt, megjelentek, és akkor látták a zárt kapukat, és ezt a kiírást. Akkor lefotózták, és elküldték az Index fórumára, hogy ez mégis hogy. Uh-huh. Valahogy nemes bosszút akartak állni. Hogy? Tehetnek ilyet, hogy filipino nyelven írták ki. Na jól van, és akkor most felújítás lesz? Épültök? Hát ha már itt vagy, mondd el. Hát, céges rendezvényeink vannak tömkelegével, hála Istennek. Hogyha már itt a marketing helye van, akkor a Tilapo Expressünk a következő nagy húzásunk, ami december 1-2-3, 6000 főt várunk ide. Gyerekeket, felnőtteket egyaránt, Mikulás vonattal érkeznek, gőzmozdonnyal, igazi gőzmozdonnyal, megérkezik a fő Mikulás. Jó programok várják a gyerekeket. Bocs, kit hívtak fő Mikulásnak? Igen, mert mindegy. Annyi mindenkit hívnak már Mikulásnak. Jó, mi a fő Mikulás? Mert vannak segédjei. Vannak segédmikulások, ugye az északi, a déli, a keleti, a nyugati, legalábbis a mi olvasatunkban. Fő Mikulásnak mi azt hívjuk, akivel szerződést kötöttünk. Jó vagy. Nagyon jó egyébként. Akkor most mégsem vagytok zárva? De zárva vagyunk, erre a 3 napra fogunk újra kinyitni. Na jó, de ezt azért írjuk ki filipínó. Hát ezt minek most már legyen az filipínó, hogy egyébként zárva, de erre a 3 napra, kedves filipínóiak, jön a Mikulás, gyertek el, ti is várunk szeretettel. És ezen a 3 napon több utasodok lesz, mint feltűnik. Hát és finnül természetesen. Persze, meg lappul. Lappul is. Gergő, nagyon köszi, hogy elmondtad, szerettük ezt a történetet, vigyázz magadra. Ciao. Hello. Ti is, köszönöm, szervusztok. Hello. Szia. És végre egy ember, aki vállalja a hibáját. Ennyi. Persze. Ismét gyerekek, elszúrtam. Francia helyett filipino. Ennyi. De mi mindenre van energiája az embernek, ez egyébként tényleg érdekes, nem? Már ugye ebből a sztoriból? Nem, hogy elmész le, ott állsz, elolvasod, kiszúrod, lefotózod. Ja. Ez meg milyen nyelven van itt? Hát igen, nyelven, elküldjem az Indexnek, hanem az iskolájukat, hogy az jó megírják, hogy micsoda rendetlenség van itt. Na most már nagyon mérges lettem, amiért nem néztem meg az oldalukat, aztán nem tájékozottam, mielőtt elindultuk itt a gyerekekkel együtt. És benne van egy kicsit. Ráadásul mindenféle fura hangja, halandja nyelven írogatnak, hogy gyárok, ezt most elküldöm azokat. Az Index is fizet, mint a Bors meg a Blik, hogyha elküldesz valamilyet, vagy ez csak egy ilyen fórum, hogy ide küldj el bármit, és akkor ők ebből témát csinálnak. Nem. Szerintem, hát tudod, hogy Lajos nem forgatott vissza pénzt soha. Emlékszel még? Igen. Na jól van. Na, kérdésem van, hogy működik? Most már lehet róla beszélni az új szerkezetedről, az X-ről, csak azért... A véget ért a Nokia-s játékunk? Véget ért, ugye múlt héten pénteken. Igen, egy nagyon szép húzás volt. Nézzünk körbe. Nagyon szép húzás volt, hogy addig nem beszéltünk, tiszteljük a reklámozóinkat. Ez egy korrekt húzás volt, szerintem, hogy addig nem beszéltünk. Nem mert nem tudom, hogy olvastad, de a gyönyörű arcfelismerő rendszer, amire oly büszke vagy, Amerikában egy kisfiú elkérte az édesapja ilyen jellegű telefonját, ránézett, és mivel hasonlítottak egymásra, ezért kinyitotta. De azt hiszem az anyjára hasonlított ráadásul a gyerek. Tehát az anyukájára hasonlított, és úgy nyitotta ki, hogy az anyja annak, tehát abban a biztos tudatban adta oda a telefonját, hogy nem nyitja ki. Most nem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugye arcfelismerő rendszer van az a legújabb ilyen almás történetem. Ami azt jelenti, hogy ugye hát lezárod, akkor már nem kéri el kódot, hanem elvileg neked egy 3D-s beszkenneli az arcodat. Ami tényleg úgy történik, hogy te forgatod balra jobbra, leírsz egy kört balra, leírsz egy kört jobbra, ezt megcsinálod, nem tudom, X-szer. És nem kezdel fájni a nyakad. Amíg nem kezdel fájni a nyakad, és akkor te a kezedbe veszed a telót, akkor ő azonnal abban a formában ugye kinyitja. Tehát megismeri az arcodat. És az első, amit megnéztem, az az, hogy csukott szemmel is kinyitja. Hát ez egy fontos dolog, ugye, hogy mit kérdezze oda. Ja. Drága, mit csinálsz te itt felett? Nem, semmi, csak úgy, hogy hallottam, mint ha kérted volna a telefonat. Nem, éppen aludtam. De csukott szemmel nem csak. Megismer egyébként borostásan, borostani a küzdenk, hogy nem annyira feltűnő, ha levágom, mert nem vagyok annyira szakállas. Megismer napszemüvegben is. Uh-huh. Napszemüvegben? Napszemüvegben is megismer, igen. Tehát kinyitja napszemüvegben. Igen. Oh. Kinyitja, nem tudom, hogy csinálja, de kinyitja napszemüvegben. Azt még nem csináltam, hogy a gyereknek odaadtam. Melyik de... hasonlít jobban rád? Hát a Benny kevésbény. De ő nem él velük. Igen, a kis Bendegúz. Nem, Benne. A kis Benő. Nem, Benne. Szóval... Igen, ebben ugye azért volt érdekes, hogy az apukájukra a fiúk jobban hasonlítanak, mint az anyukájukra. És ő az anyja telefonját. És mégis ő az anyja telefonját nyitotta ki. Tehát kipróbálom, de szerintem a Benny nagyon nem hasonlít rám, sokkal vékonyabb az arca, meg sokkal inkább Vikire hasonlít, tehát az nem fogja kinyitni. Hát meg a fejméret. Hát az nem tudom, hogy mennyire azt látja ne. Ő egyébként. Hát de már olyan is volt, hogy rajzot tettek belé. 20 perc valami megszkenelte, nem? A méreteid mi? Folyamatosan visszajelző, SMS-eket küldött, nem értem, nem létező méret, nincs ilyen, nem tudom beszkenelni, tárhely elfogyott, töltött kérek. 256 gigabyte, megtölt. Sajnos az iCloud-ból már nem tudunk frissíteni, az arcskenner elvitte. Akkor az arca emberünknek, hogy az arcskenner elfoglalta 256 gigabyte-ot, úgyhogy sajnos nem tudjuk az ön arcát beszkennelni. Szóval egyébként, hogy most milyen ez? Hát, hogy átverhető hát, nem, igen. Senkinek nem sikerült nálunk otthon átverni, tehát hogy nem nyitotta ki. De most, ha te beraksz elé mondjuk egy képet rólam, akkor igen, azt így még nem. Akkor nem. Lehet. Azt így még nem tudom. Nálam nyilván, hogy mondjuk én nem a másik oldalon állnék, akkor mit tudom, egy fiatal. Jó, de androidos vagy. Vladimir Iljics Ulyanov képe. Téged egy noxos srácos képpel is kinyitlak bármikor. Nem tudom, hogy hívták a noxos srácot, aki ilyen... Tomi. Tehát letöltök egy, kinyomtatok egy 3D-s Nox-Tomi képet. Abban a pillanatban nyitom. Nincs titkunk egymás előtt. De a korai Szücse Hip Hop Boys-ból szintén kinyitlak. Én majd elmegyek a Corvin közül, vagy hol a Bud Spencer szoborról megpróbálom kinyitatni, mert hozzá már leginkább azt hasonlít, annyira be van dagadva a fejem, meg vékony. Illetve tojás a csizmásos kandúrból. Rád vagy rám? Rád vagy neked vagyok a fejméretek miatt, igen, egyébként. Sem, úgyhogy nem tudom, de kipróbálom majd. Szerintem a gyerekek arcára nem. Itt látom ezt a családot, ők azért nagyon-nagyon hasonlítanak egymással. Mm-hmm. Tehát a szemforma, a minden száj, egyébként. Or, minden. Igen. Tényleg. Hát ők egy az egybe úgy néznek ki. Azért ez is milyen érdekes, hogy odaadod már az új lenyomatodat, az arcodat hagyod beszkennelni. Tehát hogy tényleg így már valójában minden megvan minden, rólad. Minden ott van. Minden ott van tulajdonképpen. Nem? Nagyon súlyos. Na mindegy. De a mínuszokat ne várjad annyira, hogy olvastam. Már milyen mínuszokat? A hőmérsékleti mínuszokat. De miért nem bírja Telcsi? Nem kifejezetten. Ja, már... jó, ez most az egy androidos összeesküvés, írattok ilyen kamu PR cikkeket, persze. Meg a meleget, meg a hideget, aha, meg jó, a semmit. Hát, így van. Kb. De mi, 20 nem, a hideget nem írja. Állítólag az érintő képernyő része az nem annyira kedveli a hideget, de hogy már van rajta, már egy frissítés már van rajta. Ti hát, csináltátok anyám, az érintő. Belülről rohasztjuk a rendszer. Konkrétan mióta tietetek felgyulladt, és robbanó akkumulátor lehet, folyó izé. Repülőn azt, akinek Samsungja van a szájon leme, hogyha felrobbanunk mindannyian. Nem mi gyártottuk. Tehát azóta ti nem mondhattok semmit igazából, emberek százai égtek meg a kezükben felrobbanó telefonok. Tehát azért állunk ilyen nincs. Nem szeretünk hidegbe menni. Na, hát vannak még gyermekbetegségei ennek a történetnek. Van, ki szeret? Te szeretsz hidegben állni? Hát valójában egyébként nem. Így van. Érted, kik szeretnek a finnek, de nekik ott a Nokia. Ott van, ez az. A lehető legprimitívebb, nem mutattam nektek, amit én a legjobban élvezek, az, hogy vannak ezek a kis emoik. Vagy emojik, vagy kik ezek, hogy mondod, nem tudom. Emoji. Mondjuk ilyen nagyon. Más mutattál azon a címen, hogy ez az, amit legjobban élvezel. És a kis emojik, ugye, mivel be van szkennelve az arcod, így, hogy te rámész egy majom emojira, akkor a majom az leköveti a te arcmozgásodat, és beszél. És át tudod küldeni? És át tudod neked úgy küldeni egy üzenetet? Igen. hogy, hogy a bajom mondja el, amit akarsz. És pont amikor megvettem a telót, akkor a Kolosi rám írt. És én visszaküldtem egy beszélő majmot. Ő, mivel nem tudta, hogy ez videó, nem játszotta le, csak azt hallotta, hogy ott van egy majom, aki így néz rá. Igen. És visszajött, hogy ezt most nem meggondolom? Nem. Most, nem a, most ne, erre nem a válasz, mondom, lejátszottad? Nem. Nem, visszajött, lejátszottad? Hogy, hogy Csárli, azt hittem, kapcsolj hogy te a TV2-nél vagy. Kapcsolj be, mert hogy le van némítva. És vagy a majom, vagy az UFO, vagy a cica, vagy a kaki, vagy a malac, az beszél. Hát a kakit mutasd meg. És van saját hangja a kaki? Nem, a te hangodon mondja el az üzenetet a kaki. Tehát én felmondom, hogy szia, Feri. Nagyon finomat főztél hétvégén, akkor a kaki az leköveti ezt a mozgást. Hát, hogy beszél. De már felmondom, hogy persze. Szia, Feri. Én egy pislogó kaki vagyok. És utána és ezt elküldöm neked. És akkor, pislog közben. Akkor ezt ő utána lejátsza. Hogy milyen a hang, arra vagyok kíváncsi. Nem tudom, hogy kell elindítani. Na. Még új a teló. Nem, csak akkor tudod, ha átküldöd. Ja, csak akkor tudom, átküldöm. De én nem tudom fogadni. Küldd át magadnak. Menjen egy körréterben. Na mindegy, megmutatom, majd lejátsza. Jó. És akkor te úgy kapsz tőlem üzenetet, hogy lejátsza. Vicces, na. Egy beszélő kaki. Fontos dolgokat tud. Tehát nagyon fontos dolgokat. Szia, Feri, pont olyan ízem van, mint a ti csoki musszatok. Igen. Na, és gondolod, hogy ez a legelőre butabb fejlesztés. Mit? Megkaptam? Megkaptam. És én lebírok játszani kakikat? Aha. Hát én nem kaptam semmit, ha ne haragudj. Nem tudtam elküldeni még, tehát még vannak hiányosságai a rendszernek, mert egyelőre a Viki üzenetében léptem bele, tehát a te üzenetedbe kell, hogy belépjek. Ja, persze. Ott feladja ezeket az emojikat, és akkor úgy, ha a Viki üzenetében nyitom meg az emojikat, akkor a Vikinek tudom elküldeni. És a Viki most nem érti, hogy miért hívod őt Ferinek. Igen, tehát hogy ezt most ő ebben a formában nem érti. Próbálj meg küldet 0623111111-re, mert mi elég sok kakit leszoktunk játszani. Na jó van. Jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8:30. Ha van friss közlekedés, küldjetek el nekünk. Többen kérdezitek tőlünk, hogy mi a helyzet az M1-M7-es bevezetőjén, tart-e még a baleset. Ha valaki elküldi nekünk, akkor azonnal mondjuk. Jó? Úgyhogy írjátok meg. Mi pedig jövő mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a negyed 9 lesz. Pontosan 5 perc múlva álló mindenkinek jó reggelt. Összeütközött 3 gépkocsi az Ócsai úti M51-es autópályán az M0-ás körgyűrű közötti szakaszon. A tűzoltók a műszaki mentést megkezdték, de hatalmas a dugó, úgyhogy vigyázzon. Vigyázzon mindenki. Jó? Köszönjük ezt egyébként SMS-ben kaptuk. És azt nézem, hogy fél órája jöttem, arra már megszűnt a baleset, ez az M1-es M7-es bevezető része. Úgyhogy aki most próbálja átvágni magát a 7-esre, vagy kerülni, az már ne tegye, mert lehet haladni. Nagyon jók a közlekedési hírek, de ez mindig csak azokat érdekli, akik ott vannak. Van. Viszont van olyan téma, ami egy országot tart már lázban napok óta. Egy olyan téma, amiről érted, csak így belógattad, nem beszél. Mi van a Bádogossal? A Bádogos történet? A Bádogos sztorival. Ahogy nem voltál, akkor is kérdezték a hallgatók, de fiúk, hogy tudtok így élni? Így, nyilván tudjátok ezután, hogy az ennyi felvezetés után egy teljesen banális és közös történet. Se hétfő, se felvezetés, mint maga a történet. Nem tudtunk a munkánkra koncentrálni Feri, mivel totálisan indisponáltak voltunk, egyszerűen nem tudtuk kiverni a fejünkből a Bádogosztori. Mi lehet a Bádogos mögött? A nagyon durva Bádogosztori. Egy sikeres Bádogos nő. Igen, igen. Nem csak érdekes a történet, de mindenkinek van hasonló, hogy olyan tükrözi a jelenlegi állapotokat, hogy milyen állapotban van az építőipar. Aki elment, az vagy ott keres nagyon jól, aki itt maradt, az vagy azért keres nagyon jól, mert itt maradt. Viszont jövő áprilisig nincs munkája. Van egy kis tetőszerkezeti problémám, amit meg kell csinálni. Rásett egy műhold. Rásett egy orosz műhold, és beszakadt a tető. És hát amellett, hogy nem éred el őket, azért dologban nem éred el, nem veszi föl, nem nagyon hív vissza, nyilván dolgozik. Aki itt felhívsz, és próbálod ugye telefonon elmondani, mi a probléma, az rettenetesen ingerült. Rettenetesen ingerült, ideges, szinte untatod a problémával. Jó, hát egyik kezével kapaszkodik, a másikkal pedig kalapál. Tehát, igen, kalapál, és mondjad már. Akinél eljutottam oda, hogy elmondjam, hogy mi a probléma, és nagyjából meghallgat, és próbálta megérteni. Az anyád van. Anyám, meg anyám nagyon jó közönség. De nem tudod segíteni. Majd jött a kérdés, hogy hol van a hely, hogy nevezzem meg. És akkor mindig mondom, de uram, hadd kezdjem ezzel, hogy hol. Nem, mondjam el a problémát. De uram, először elmondám, hogy hol van, mert már tudtam, hogy ez baj lesz. Elmondám, hogy hol van, inkább mondom, és akkor mondja, nem, az nem számít, mondjam, hogy mi a probléma. 8 percig a saját ő nem létező szakzsargonukat, te nem ismered, próbálod elmondani, kijavít bele köt. Tehát érezteti veled, hogy hülye vagy, majd bemondod neki, hogy hol van. És én sosem mondom meg, hogy hol van valójában, csak azt mondom, hogy bakcsomóponttól 10 perc. Aha. Ne, hogy hol te kezd tudni? Konkrétan. Még mindig nem mondom meg konkrétan, csak azt mondom, hogy Budaörs. Így bemondom. És bemondtam háromnak, hogy Budaörs. És mondta, hogy érted a telefon? Nem megy ki. De már uram, állj. Mondom, de most ne húzza fel magát. Én csak elmondtam, ön kérdez, hogy jól. Tehát ő Mátyás volt. Mátyás, ő oda nem. Tehát megsértve kicsit idegesen, hogy neki telefonban raboltad az idejét, teszi le. Ezen átmenő 4 beszélgetés. És azzal próbálkoztál ilyen, mielőtt megmondtad volna, hogy fizetek kiszállásra. Én mindent elmondok, úgy uram, de nem, hogy jöjjön egy csak nézd. Ne, tehát erre nincs ideje. Te lett bontott a vonalat. Fő, oké, következő, hogy mi a probléma? Elmondom, mi a probléma. Hol vagyok? Aha. Azt is megbeszéljük, és érzem, nem hogy mondom meg, vonalban de, van. De mondom a válaszát. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj Megbeszélünk minden. Majd jön a kérdés. Létra van. Nagyon neked. Jó. De hát olyan nézze, uram. Nincs egy 8 méteres létrám a garázsba, mert hogy nincsen létra. Aha. És olyan magasra kell menni, 8 méter. Hát mondom, uram, hát ha most ön elmegy egy fogorvoshoz, azért ott nem sűrű mondják, hogy hozott te fúró fejet. A gyökér tömő tű, az vagy a gyökér csatorna kezelő tű önnél van-e, ugye? Kedves uram? Nincs létre. Hát neki létrázni kell. Aha. Mennyire hát szokatlan az ön számára, mint tetőfedő, hogy tetőkre kell felmennie. Semmi túlzás nincs. Kiborult az, hogy nincs létrám. Hát mondom, van egy kis házi létrám, a feleségem szerete ablakot most így rajta, mondom, nem sokra megyünk. Hát milyen magas ez a ház, hogy oda létra kell? Hát én bocsánat, hát mondom, én nem nagyon olyan házat, amit a hát mondom, ez egy családi ház. Nincsen létra. Magasabb, mint, maga? Magasabb, mint egy pincefödél. Hogy megyek én föl a tetőre? Mi ez Istennek? Hát mondom, uram, én nem megyek nagyon föl maga a tetőre. Maga megy föl, hiszen maga a tetőfedő. Hát, ezért hívok szakembert, én nem állok neki ott egy kis, nem tudom, alufóliával, meg 200-as szöggel, meg egy csavarral ott befoltozni a tetőt, a lyukat. Én nem megyek, ritkán járok a tetőre. Nézze, én egy rádiós televíziós műsorvezető vagyok, tőlem is ritkán kérdezik meg, hogy hoztam-e magammal mikroportot. És akkor mondta, hogy hát akkor szerezzek egy létrát. Ha. Ezt is te. De mondom, nem uram, mert hogy neki a létrázás, ő kijön létrával. Igen. De hogy akkor az létrázási pénz. És az plusz pénz. Létrázás van, igen? Igen, hogy neki akkor létrázni kell. És az fokonként van bekről. De mondom, uram, mire gondolsz, hogy odajön, és mondom, a tető alatt megbeszéljük, hogy mi a probléma, de nem megy föl. Hát az abból is meg lehet érteni. Hát kimegyek, elmondja, hogy mi a probléma, és megmondom, hogy mennyibe kerül. Úgyhogy nem megy föl, megnézi, vagy nem nézi meg a tető. Feltolok egy szerviborda egy zsebtükröt, ezt megnézem. Hogy így? És mondom, hogy hát akkor nem biztos, hogy így egymásnak teremtett minket a jó Isten. Érted? Hogy így. Én tudom, nekem sok ismerősöm építkezik, a hajuk kihullik, válnak, tehát már novemberi átadás, jövő tavasz. Igen, de az 2016 november volt. Kötbérezés. Tehát egy írtózatos. Na de azért, amikor a bádogos leszúr, hogy nincs létrád, hát azért könyörül, felborult a piac. Maga hozzá. Nem, felborult a piac. Én értem, hogy alárendelt szerepben vagyok, és én értem, hogy én megittam, szóval, hogy megjártam sokszor mesteremberekkel. Na, de ennyire ne boruljon fel a piac, hogy egy bádogos leszúr engem, akirét megtalálom interneten, felcsörgök, munkát ajánlok, kifizetem a házhozállítást, majd felmosást tart, hogy nekem nincs létrám. És egyébként is én milyen gazda vagyok, meg milyen ember, akinek nincs egy családjászhoz létrája. És azt nem kérdezte meg, hogy aztán van-e egy 3 méternyi ereszt csatorna elfedő? Az ugye? Ott pincébe csak van magának. És nem azt mondani, hogy nincs egy szegek alapácsa. Azt is én vigyek. Félelmetes. De hát, de hogy tényleg nem érted, de akkor milyen van? Hát én is ezt kérdezik, hogy jön, és elmondta, hogy ő kijött volna, nem hoz létrát, megbeszéljük, hogy mi a baj. Ő mond rá egy árajánlatot, és ha oké, akkor vissza eszébe nem jutott, hogy nekiként létrával kell. Tehát ott beülsz a fogorvoshoz, és azt mondja, hogy nincs semmi eszközöm, belenézek a szájába. Szerintem fúrás tömés, gyökértömés. Ha tudsz szerezni fúrót, fúrunk, de hoz egy nyálezivót, az se baj. Mert egyébként megfulladt fúrás. Mert meg fog fulladni, kérdezik, nincs neki. Óriási. Hát, és most nem beszéltem négy emberrel. Nincs magán a fehér tömés? Megkérdezem a váróba. Elnézést, valakinek van egy 10-20 gram fehér tömés? Igen. A következőt már így hívtam. Itt lakom, kifizetem ászószállítást, van létrám, kérem, jöjjön. Na mindegy, aztán találtam. Nem kéne benyomni ezeket a puszta neveket, ezeket a lakatlan Isten háta mögötti. Hát, én már török bármit részt nem is mondtam, aki azon Buda őrs, 10 percre a Bakcsóba ponttól teszem hozzá, mindig riadta, hogy nehogy összezavarjam, hogy esetleg Cinkot a Mátyás földről jön, és azt mondja, hogy hát az... voltam, én láttam ott embereket élni még. Igen, azért az nem egy világvég. Az ott Mória bányája, nem megyek arra, de ezt messze van, azért van. Nem autózgatok arra, ki történt, ki tudja, hogy nincs ott esetleg egy migráns. Az már azért határvidék. Migráns van. Pusztott, még a vasút se áll meg. Kerítésen túlra kell menni, vagy jaj, ne is mondd. De és kötött ez asztalos, te felhívod, és azt mondja, hogy március, akkor vigyázz, válsz, és megköszönöd és neki, és várod a március. Tehát valami elképesztő az a probléma, és értem, nem baj, elmentek, jobban keresnek. Tehát ezekre semmi bajom nincs, mert hogy ki ne menne el, ha másik országban ugyanazzal a szakmával, abban háromszorosan, tehát kétszeresét keresik. Na de aki itt marad, hát akkor az, vagy mindenre lecsapok, és megyek, és létre, és árajánlatot adok, és élvezem ezt a helyzetet. De ők már annyira élvezik, hogy leszúrnak, hogy nincs létrád. És nem mondod neki a nevet, és meg se. Uram, ne vitte, te mondd, ne. És hallom, hogy felháborodik, azért bemondtam, hogy hol lakom. Annyira sok melója van ott helyben, és nem éri meg. Hiszem, hiszem el. Uram, de mi jönnek a magas? Hogy uram, nekem is nincs idő, mert... Beszórakozza már, szöldszítes házakból is megélek. Ez itt a fogoros azt mondja, mennyire fáj? Hát úgy fáj. Nagyon? Még úgy nem nagyon. Ne butáskodjon. Majd, ha már kaparja fel. Ne butáskodjon. És azt nem mondtad, hogy ha van létrám, akkor olcsóbb? Hát ha van létre, akkor nem fizetsz létrázást, vagy akkor olcsóbb, vagy ő nem teszi tetőcsomagtartól a létrát. Mert egyébként azért szerintem gyanítom, hogy neki van. De milyen bádogos az, aki... Nem mondd már. Eddig mindig megúszta, hogy nem kellett. Mindig. Egyébként simán lehet. Fölmegy a padlásodra, fölhúz három cserepet, ott valahogy kipréseli magát. Ilyen is volt. Fel lehet menni a tetőre? A bentről házból? Nem. Hát milyen ház az? Hát, akkor örök, hogy mennek föl a tetőre? Sehogy. Nem mennek föl a belülről. Nem. Hát akkor hogy megyünk oda föl? Ez pont lehet a létrás volt. Hát milyen ház az? Hát mondom, neki döntünk egy létrát, felmászunk, azon nem lehet belül. Hogy mennek ki a tetőre? Hát nem szoktunk kimenni. Ritkán van dzsembori a tetőn. De nem is gondoltunk erre, nem csináltunk a hálószobából egy vízkiáratot létrával a tetőn, amit így letépek a vikinek, és azt mondom, menekülj. És a tetőn át távozunk. Tehát így döbbenetes. De szerintem ilyen történetek, mert mindenkinek van a villanyszerelőt, ha kőművest. Hát én konkrétan tegnap beszéltem a villanyszerelőnkkel, megdumáltuk a problémákat, és mondta, hogy hát ezek szerint nincs vészhelyzet, úgyhogy jövő héten hívjam. Végighallgatta, hogy mi van, elmondtad, hogy mekkora a probléma. Annyiból ő egyébként korrekt volt nagyon, hogy tartott nekem egy ilyen kis előadást a különböző izzókról, hogy mi az, ami jobb minőségű, mi az, ami kevésbé jobb minőségű, hogy ő már egyébként alapvetően csak ledes izzókat ajánl, és hogy a hagyományos szálas izzókat azokat el kell felejteni, mert azok kínaiak, és hogy egyébként valószínűleg ez lett a probléma, és egyébként igen, de hogy a jövő héten, a jövő hét közepén telefonáljon, és akkor megbeszélünk egy időpontot, ha még mindig fennáll a probléma. Esetleg egy fázis ceruzával és némi interneten utánolvasott kis tudományossággal nem csinálod meg addig. De és erre mondod, hogy uram, nincs fázis ceruzája. Figyelj, azt mondta, hogy az eldurant izzó helyett rakjuk be egy jobb minőségű izzót, tehát, hogy ne ragaszkodjuk egészen konkrétan a hipermarketesekhez. Na most én ezt tettem, azóta világít. Tehát annyira jól megy nekik. Nem hétközepéig kiúzzuk. Annyira jól megy nekik, hogy telefonon lecastingolnak, hogy megérje neki ezzel foglalkozni. Tehát egy bizonyos volumen előtt. Régen az volt, hogy rácsaptak mindenre, mert meló-meló. Most már a bádogos is érte 16 perces leírást kell neki adni az anyagról, a tető mindenről, mert nem jön ki, mert nem éri meg neki. Tehát az van, hogy amikor én 3 évvel ezelőtt kerestem egy parkettást, és bemondtam, és a végére hagytam, hogy hány négyzetméter. És mondtuk, hogy jön, oké, és mondom, uram, hagyd kérdezzem meg, hogy 8 négyzetméter. Majd egy szobába szerettük volna. Mi volt a válasz? És jött, házakat csinálunk, uram, ne kell a remédi meg kivinni, mert kiviszem az elszámokat, hát amire lepakolok, kibakolok a benzinkocsit. Mondom, hogy mit kell csinálni. Csak a többit már úgy hívtam, hogy uram, azzal kezdem, hogy egy 8 négyzetméter, úgy, ne, köszönöm. Érted? Tehát, hogy megfordult a történet. Tehát az van, hogy mi felborultak az erőviszonyok, nagyon kevés a valódi jó szaki, aki vagy nem veszi föl, vagy nem éred el, vagy tényleg lekasztingol, hogy mekkora konyha bútor. És mahagóni? Nem. Dió? Nem. Laminál? Vagy mit tudom, hogy ilyen, izé? Igen. Jó lesz. Ezt nem szereti azt a régi konyhát, még egy-két évet biztos kibír. És lebeszél önmagáról telefonban, hogy ő miért nem megy ki. Hát azért ez megdöbbentő, hogy itt tartunk. Hát igaz, uram, jövök, házhoz szállítás 6000, megnézzük, találunk egy jó árajátot, jövök. És örül, és hallottad, hogy lelkes és jönni akar. 10-ből 8, mondd el. És utána majd ő visszahív. YouTube linket tud fogadni a telefonja? Igen. Tudom. Hogy kell megcsinálni? Laminát padlás, bárki megcsinálja. Anyám is. Tehát egész egyszerűen szerintem tényleg ez majd megfordult. Megfordult a történet. Hát aki most építkezik, hát az erről beszéltük, ezt tudod, hogy olyan csúszások az építőiparban. Viszont aki jó mesterember, az most ebben a pár évben az csiliárdosa keresi magát. Nálunk építkeznek most mellettünk, és akkor tudják, hogy mi is gondolkodtunk benne, hogy ajánlotta a mester, hogy nagyon jó, de a mester az csak 2019-re ér rá. Ne! Azt mondta, hogy most ezt építik, meg még 2 házat, jövőre végig megvannak, és azt mondta, hogy jövő év után, tehát az 2019. Addig be van táblázva. Addig be van táblázva. Arra igen, és még áldomást is ittatok. És azzal nem volt baj, mert az jó is esett, érted? És azt mondta, hogy azt se tudja megcsinálni, hogy összeállít még 2 brigádot, mert nincs a brigádban ember. Akinek most esze van, az egyébként erre orientálódik tanulás szempontjából. Sajnos a gondolkodás szempontjából mindig azt gondoljuk, hogy ez kicsit ciki, meg a kétkezi munka, de közben de nem. Tehát ha te most egy jó asztalos vagy, van. Te most egy jó villanyszerelő vagy, egy jó festő vagy, vagy tapétázó festő egyben, vagy tényleg egy jó kőműves, most írtózatos. Aranyat ér. Tehát most aranyat ér. Ha van neked egy ilyen, akkor nem szabad megfeledkezni. Én azt javaslom, senki. Én minden évben az összes mesteremberek ajándékot küldök. Csinálom egy karácsonyi ajándékozás, az úgy néz ki, hogy Julita saróba összeírja, hogy kinek, és mindenkinek. Bármikor kerülhetünk bajba, küldjük mindenkinek, hogy felvegyék még a telefon. A bujék először a mesternek, utána anyádnak. És a gyerek csak a legvégén. Így van. Meg kell becsülni mindenkit. Most itt aki írja az egyik hallgat, hogy 8 négyzetméterért tényleg nem megy ki, mert több az idő, több az út, meg a szel. Oké. De mondja meg az árat. Tehát azt mondom, 8 négyzetméter, ez egy dupla benzin lesz, kicsit többet fogok számolni. Tehát én nem azt mondom, hogy 3000-ért kérem, hogy ő kijöjjön, abban legyen a benzin, az anyag, meg nyom. Tehát mondjam, hogy nekem ez nem éri meg, 2 óra alatt megcsinálom, egyébként ezért én többet számolok, és azt mondom, hogy hálás vagyok, jöjjön. Tehát állítson választás elé, ez a... Amit nem akarsz hallani a másik oldalát, tudod. Miközben ázol, és ülsz a nappaliba egy labor alatt, tudod. Uram, ne mutass, hogy gyere! Létrájuk sincs, bohócok, és bontja a vonalat. De van ilyen limit, hogy akkor a Facebook oldalán fenn van, vagy nem, a honlapján, hát értem, hogy 30 négyzetméter alatt nem vállalok? Nem éri meg. Hát ő csinál mondjuk mit a 200 négyzetmétert parket, azon keres ennyit, tehát ő tudni akarja, hogy mennyi, már nem szakítja meg azt, hogy kiugorjon, egy másik 200 méterért megpróbálja még beütemezni. Tehát én ezt értem, tehát ebben van ráció. Hát biztosítékot maga is tud cserélni. De nem jó, tudom. De ott megvág az áram, érted? Igen, de akkor meg miért voltál olyan hülye, hogy nem hívtál szakembert? Hát én egy biztosítik, miért nem megyek. Na, úgy után, na, agyonvartra az áram a hülyébb. Miért nem hívott szakembert? Én elgondolkoztam rajta, hogy átképzem magam. Kevésbé stresszes, mint a média. Nyugis. Én meg, mit legyek? Mit csináljak? Mi az, amihez van affinitásod? Mi az, amihez van... Az a baj, hogy teljesen analfabéta vagyok. Mosogatógép nem vagyok jó. Mosogatógépet úgy rángattam ki a helyéről egyszer, hogy elszakadt a nullás kábel. Konkrétan az egész utca megbénult. Nem Teddy hengerezem ügyesen, ha értitek, hogy mire gondolok. Tehát nem én vagyok a Teddy henger ördöge. Akkor tudod, mi legyél. Tapétázásban sem vagyok erős, de komolyan elgondolom. Figyelj, én ott elparkettázok, szól egy magnó, hallgatok majd egy másik reggeli műsort, nézem, ki van a tévében, szakítok az egésszel. Ennyi. Úgyis kicsit ez a hangulatom jelen pillanatban, és elmegyek, és ott egy ilyen mesterember mellett, ott majd én ott így én azt mondom, kevergetek. Nem, te csak nem mocskolt be idézőjelbe a kezedet, ott van az a rohadt nagy garázs, nyissál egy kölcsönzőt. De kisképp kölcsönző. Mondjuk aztán minden, van. Minden olyan eszközt, minden alapvető olyan eszközt kölcsönözél, ami egyébként kell a bádogosnak, a villanyszerelőnek, a kömülesnek, mindenkinek. Medence tisztító, lomfúvó. A mesterek nem kell hozzá semmi. Van náluk, bajnál van minden. Itt van a sebesség kisgép kölcsönző, érted? A helyiek vagy a környékbeliek elmennek hozzá, és viszik a 8 méteres létrát. Így van, és akkor mesternek se kell cipekednie, ennyi. Tehát mestert bérelsz, mester megjön, bérelsz, gyaloghinton. Így van, megcsinálja és kész, mindenki jól jár. Így van. Zseni vagy. Gyaloghinton megjön, négy hálás kuncsaft, egykori kuncsaft hozza. Itt a bárdogos felveszi a medencés így felveszi van. Azt, a kertész felveszi azt, a talicskát felveszed, viszed, balinál visszordod, napja 3000 euró viheted az eszközt. Vagy. Meg vagyok. Farley. Marker. Betonkeverő. Kőbányai. Rekkez rárulva a kőbányai, hát az egészet agyon fenébe. Hát át kell képezni magunkat. Uh-huh. Hát ezt komolyan mondom, még 10 éve az ember azt mondta, hogy áll, mennyi egyetemre, nem, meg ne, most meg már menő ezt csinálni, és mindig is egy jó szakember, mindig is menő volt, csak valahogy a respektje nem volt akkor, hogy na mit csinálsz, hát azt csak vagyok, mindenki voltak. Egyetem, meg nem tudom, sokan voltak. Gyerekek, ez a jövő. Ki is veszem a gyereket az iskolából. Ne tanuljon hülyeséget. Beadom. Mester mellé beadom. Egy jó 10-15 év, ami tanuló év, de utána... Egy jó bádogos még lehet belőle. Írja, aki csak nyugdíjasra dolgoztat. Tényleg ott a helyi törökbálinti budaörsi nyugdíjas egyetet összeszedem, és megyünk lakásfelújítás Bali cégével. Egy néni ott fütyülve Teddy hengerezik, Lajos bácsi ott kicsit ott sikálja a linoleumot. Generál kivitelezés Balival. Egyébként így van. Kifejezetten 10 négyzetméter alatt is. Igen. Na jó van. Hát akkor azért ne nyúljál az áramhoz, te se, hogy én se szerelek, tehát te se csapass meg magad azért. Tehát hát, te kezdjél, mert ez mindig így indul, hogy jó ötletnek tűnt, értek hozzá, hagyd a fenébe, hívj egy másikat. Egy ízócsere azért azt gondolom, hogy még belefér, főleg, hogy az a legutóbb ízócserék 8000 forintba került, és kaptunk helyette egy 60 wattos használtat. A mozgásérzékelőbe köszönjük szépen a mesternek, soha többet nem fogunk találkozni egymással, így van. Úgyhogy hát ezért is kellett keresni. Mert ő ökotudatos, ő is. Nem, ő egy gyökér. Hát is lehet mondani. Aki átvágta a feleségemet, úgy van. 8000-re. Na, Istenem, nem egyszerű. Na jó, van, 2 perc van pontosan, 9 óra, jövünk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel. Hello mindenkinek, hát szomorú az időjárás. Az. Én egy kis gesztenyés krémessel fogom magamat. Mert hogy megleptél, ugye? Hogy édesség. Ha jól lenne az időjárás, akkor is ezt tenném, de ugye? Így most azért sokkal indokoltabb. Igen, azt gondolom, hogy te csak ideológiát keresel. A tevékenység állandó, az ideológia mögötte változik. Ma jó idő van, ma rossz idő van, ma jó napom van, ma rossz napom van. Talán majd mit gombócart úr, mindegy, hogy milyen csokoládé. Minden nap keresek egy kis szelet, az amúgy is dagadó vitorlát. Tagad az a vitorla, igen, de kell. Most meg kell magyarázni. Hát az a rossz időben az ember meg kell lepje valamivel magát. Hát nem lehet, hogy csak itt kornyadozol itt egész nap. És még szerintem egy kis pozsonyi kiflit is majd a délutáni kávé utánra. Azt is csomagoltast, vigyél. Hát jól teszed egyébként. Ugye, jól. Hogy igen? Hát akik tök igazad van, abszolút. Azt mondja, gesztenyekrémest én is szívesen ennék, írja egy hallgató. Ez most viccelsz. Vigyél neki. Na, miért? Már rögtön válaszolt is rá. Hú, de gyors vagy. Igen, hát nagyon gyors, persze. Hát elmondtad is, hogy meg ír, ül a Viber előtt, és írogat. Tehát a Viber ezért jó, mert ugye azonnal tudnak reagálni, gyorsabb is, mint ha mondjuk üzenetet küldene az ember. Szepi, gyors vagy. Azt mondja, hogy micsoda, ha a lakásfelújítás után egy elvarázsolt kastélyban élünk, az egy dolog, de a kedvencem, hogy a bejárati ajtót, mint utólag kiderült, fordítva rakták be. Jó, most nem ilyen hibákról beszélünk, imbuszkulcs segítségével lehetett bezárni. Hát kezdjük ott, hogy kise jönnek, tehát hogy ahhoz, hogy fordítva rakják be valamit, ahhoz ott kell lenned a helyszínen. Igen, hát ahhoz legalább meg kell érkezni. Nem, arról beszéltük, hogy jó dolguk van most szerintünk, baromira megy nekik, és hát nyilván érződik, hogy a kínálat-kereslet erőviszonyok egy kicsit megváltoztak, de nem akartunk mi senkit bántani, aki ebben a szakmában dolgozik, csupán vázoltunk egy jelenkori nagy élethelyzetet, hogy milyen nehéz most bármilyen felújításba, vagy lakás felújításba, házépítésbe belevágni, mert hogy tényleg bődület. Csak úgy fura az, az épület, hogy vannak olyan tetőfedő bádogosok, akik hogy be csak pincéket vállalnak. Tehát. Hát létre, hát nézd. A létrázás. És ha leesik... Nagyon mély az a pince. Ugye? Na, de akkor leesik, neked kell összetakarítani. Ha valahogy világítás nem nyírkos. Nem szeretik összeszedni valamilyen spórát. Na most mi a helyzet Mágazolival, azt mondjátok meg nekem. Ha már olyan furcsaságokról beszélgettünk ma reggel, hogy... Ugye, hogy látom, neki hirtelen felugrott a Facebook, írja is a sajtó, és felszedett hirtelen 560 ezer lájkot. Nem sokkal, tehát egész óvatosan ugrott meg. Ezzel, ami Tibink is visszacsúszott szegény egy helyet, ugye, kiadott. Bizony. És most már csak úgy emlegetik a Zolit, hogy meg a Zoli. Naponta 10 000-et nőtt a rajongóinak száma, és... Azt a mindenit. Hát mivel a népszerűségének növekedés üteme sok kérdést felvetett, így megvizsgálták, hogy honnan jöttek az új Mága Zoli rajongók. És mint kiderült egyébként, hogy 2 hónap alatt rajongóinak száma duplájára emelkedett, így Kasszatibit is lenyomta. A magyar közönség jelenleg csak az ötödét alkotja, valamilyen távoli országból rajonganak most leginkább a Hegedű Virtuózért. Dél-Ázsiából az új lájkok közel 60%-a, Bangladesből 260 ezer, Indiából 180 ezer, Pakisztánból 120 ezer származik. Hát nézd, na, meleg, a Indiában mindenit. Ugye a szitár zenét nagyon szeretik. Igen. Ez a bizonyos indiai hangszer, ami húros, mondjuk az pengetik, ha jól emlékszem. Igen. Ugye ülnek, pengetik, igen. De a hegedű is azért, ahogy itt ezen a fotón a mága fogja, ezért mert Jani megnyitott meg egy fotót, és ugyanígy tartja, mint a szitár. Hát, ha. Érted, hogy azt hitték az indiaiak, ott véletlenül egy kép körbe ment, és oda néz, mekkora mester, lájkoljuk be. És akkor ezért jött Bangladesből pár nap alatt 260 ezer, Indiából 180 ezer. És a pakisztánek is azt mondták, gyerekek, nézzétek, hogy lájkolják az indiaiak, meg a bangladesiek. Hát nem maradjunk, mi le gyorsan egy 120 ezeren. Ránéztek a képről, azt nem voltál. Ismerős a srácod, a Mahatma utca 3 volt lakott, mert ott nőtt fel, már ott is volt. Már ott is rettenetesen tehetséges volt. Hallod, és most megjelent az új albuma, a Királyok hegedűse. Szerintem egyébként itt lehet a kutyálásban, hogy megjelent a Királyok hegedűse az ázsiai piacon, és abban a pillanatban, hogy a Kozsó lemezek valószínűleg elővételben rögtön Uber, nem tudom mi, tripla platina lett belőle, és abban ő berobbant a piacra. Mert ha ott valami egyszer berobban, és nem is kell hozzá nagyot robbanjon, abban a pillanatban százezrek jelölnek be a Facebook oldalon. Hát tudod, az indiai filmgyártás például, ugye? Ott is az van, hogy sehol a világon nem mutatják Bollywood be, csak a legnagyobb. De van, mit tudom én, 150 millió nézője egy közepes indiai filmnek. Hát most egészen jó nézettség. Ugye? Hát hogy képzeld el, mága behúzott egy lemez kiadást. Bizony, és azóta mindenki ott fütyül, hogy csak egy kislány van a világon, illetve úgy látom, hogy a patetikus szonáta is nagyon. És már meg nekem itt a profiát a mágának. Léci, Zsülci, hogy valaki. Itt tehát magát a profiát. A jobb vagy a bal profiát. Rá tudsz keresni az emberekre. Tényleg? Igen? Ott most 996 ezeret jelez, hogy annyian van. Igen? Igen, 1 millió. Keresd már elég szíves Rajapur Podna Pisti. Rajapur Podna Pisti. És sokáig élt Magyarországon. Ő vitte ki az első mága lemez. Így van. Itt volt, ő itt tanult az orvosi egyetemen. Ahhoz képest kirakott egy képet, csak 1200-an lájkoltak, 33-an szóltak hozzá, és 46-an osztották meg. Tehát, hogy akkora élet azért nincs. Hát majd lesz. Majd persze. De miért jó ez? Hát ez nem is értem, hogy erre miért van szükség. Mert jobban el tudod adni az oldalt, meg híresebb vagy. Szerintem tőle. Egyébként ez tök jó, hogy innentől kezdve már nem csak a királyok, hanem a rádzsák hegedűse is. Mi szerették volna az Zolit megszólaltatni, de nem érjük el. Így van. Ott ír egy posztba, abba beleolvastam, csak aztán odaadtam neked a te, hogy Berlinben tartózkodik. És tehát mindig ilyenkor megpróbáljuk az illetőt megszólaltatni. Azt hiszem, döbbenten tapasztalom, hogy ismét igaztalanul támad a sajtó egy része. Ezúttal a közösségi oldalamhoz csatlakozók száma miatt azt a valótlan adatot tényként állítva, hamis látszatot keltve közölnek híreket. Jelenleg Berlinben tartózkodom. Gyantáztatok. Ezt nem írja, de lehet. És naponta 10 000-eket nőtt. És akkor, de azt nem tudom, hogy azt honnan lehet megnézni, hogy kik az új rajongók. Hogy kik azok, akik a legkorábban csatlakoztak így a dél-kelet-ázsiai régióból. Hogy kik jöttek, mert itt a HVG kirakott egy képet, de hogy állapítod meg egyébként, hogy 10 000 innen, 150 ezer onnan jön. De ha mondjuk... Biztos lehet valami statisztikát lenézni. Lehet, biztos, hogy persze, tehát megnézel valami statisztikát. hogy miért van erre szükség? Vagy ez miért kell? Tehát ez egy ilyen ego trip, hogy akkor most nem 500 ezeren vagyunk, hanem még 1 millió, vagy más olyan, de egy hónap alatt éred, de az mindenki tudja, az irális. Tehát, hogy ez hirtelen nem kezdenek el ennyien lájkolni. Tehát egy folyamatos növekedés nyilván van. Nem, de biztos, hogy van valami oka, vagy a lemez megjelenés, vagy pedig az, hogy valamilyen nagyon prominens és nagyon hiteles indiai személyiség, mit tudom én, Kabir Bedi. A nagyon híres Kabir Bedi. Belájkolt a mágának, illetve megának a Facebook oldalát, vagy pedig nem tudom, felrakta az egyik kedves nótáját, mondom, ahogy például Csak egy kislány van a világon, vagy a Hullámzó Balaton tetején címűt. És meg Huba a Zoltán ilyen, néven. Így van, most meg a Zoltán néven. Zoltán meg a... És akkor te megveszed ezt ilyen csoportokban, ilyen fürtökben? Tehát azt mondta, hogy kérsz 50 ezer lájkolót, az nyilván kamu oldalról, kamu profil alapján, azt mondom, én kérek 50 ezer lájkolót. Oké, megveszek egy csomagot, mit tudom én, 300 ezer forintért valahol, és akkor hirtelen nekem mondjuk 50 ezerrel megnő a rajongóim száma. Hát, és ezek a kamu profilok, ezek belájkolják az oldalamat. Ugye ez az alapvető, tehát így működik, hogy ilyen csomagokat tudsz valahogy szerválni magadnak, aki hány lájkolót szeretné. És az nem egyszer adják hozzá, hanem szépen feltöltik. Hát, ugye, naponta vagy hetente 10 000 elment. Az napi 10 000 volt. Napi 10 000. Azért az. Mondjuk gondolkodhatott volna kisebben is. Tehát, hogy 500 000 már van, és akkor egyszer csak 1 000 000 lesz. Hát az keveseknek meg. Most így tudták szállítani. Értem. Most egy hirtelen csomagban volt. Ugye? Tehát volt 400 bangladesi, akik nem tudnak külön lájkolni. Egyszer érdő, hogy enter, és ők hirtelen fogunk nekem. Gyerekek, éjszakánként 10 000. Mit mond? 10 000? Ne menjünk túl. Mindenki nyomott egy lájkombot, és fölugrott 9. Hát mert valószínűleg ez is ilyen csomagárban van. Tehát ez olyan, mint a kínai zokni, hogy tudok szerezni 5 forintért darabot, de a legalacsonyabb mennyiség 100 000. Tehát vagy igen, egy konténerrel veszel, vagy sem ennyi. Veszel, de akkor 150 az okni darab. Jó. Igen, ez egy érdekes történet. Én is tudok magamnak ilyet venni? Persze. Gondolom, persze. Csak kérdezz meg, hogy kiért hozzá. Mert én mondjuk bénán csinálnám, mert én bemennék egy internetkávézóba, elkezdenék kamu profilokat létrehozni, ott letölteném a Facebookot, és egyenként bejönném magam, de nem lenne annyira látványos az emelkedés. Ma mennyit csináltál? 12-5. De holnap beleúszunk, holnap ketten megyünk az internetkávézóba, és legalább 24-et csinálunk. Exponenciálisan durván emelkedik az oldal. Naponta legalább 30 új profilt hozunk létre. Embereink nem tétlenkednek. Iszonyatos emelkedésnek indult az oldal. Igen, hát hogy kérdés, hogy kinek akarsz ezzel virítani. Tehát amikor van egy népszerű, ismert és elismert hegedűművész, aki azért mindenhol ismernek a Kárpát-medencében és azon is túl, akkor hogy ő még kinek akar virítani ezzel? Hogy most akkor 10 000 számra csatlakoznak hozzá az új rajongók, vagy hallgatók. Nagyon... Igen, nem, erre nincs szükség. Tehát minek? Ráadásul pont neki, most érted, valamilyen bulvárhős elindul a Facebookon és vesz 100 000-et, azt mondod, oké, persze, de hogy aztán neki, hát azért egy kiváló művészről van szó, ismerik most, hogy mennyire világhíres vagy, nem, én nem tudom, meg ennyire nem is érdekel, de hát sok országba jár fellépni. Hogy mennyi a valóság, mennyi a körítés, nem tudom, de itthon azért ő elismert. Most minek kell? Nem ez az érték adója valaminek, hogy most igen 400 000 vagy 1 000 000 követnek. Hát ebbe a versenybe beleszállni, az ember nézi, meg szereti, hogy sokan követik, de ám nem jutott volna, nem tudom, meg pörgetni egy posztobat, vagy fizetett hirdetést feladni, hogy akkor nézzék meg, és akkor 600-al többen lájkoljanak. Tehát ezt nem értem. Hát meg ugye pont, amit te mondtál, hogy az, hogy egyébként van 1 000 000 kedvelője az oldaladnak, és utána megnézed az aktivitást, mikor kiteszel egy posztot, és van 25 lájk rajta. És nem aktivitás, ugye? Hanem passzivitás. Igen, és passzivitás van. Aztán, hogy vannak ilyen applikációk, ahol meg tudod venni a lájkolókat, csak a lokációt nem tudod megválasztani, hogy honnan. Ezért baromi feltűnő, hogy 10 000 filippínó követ. Hát nem, az most már nem. Bár a filippinót most már értjük a vasútörténeti park óta. Hát ezt akkor lehet, hogy mága indított, hogy tegyünk ki filippinó szöveget, és meg tudjuk magyarázni, hogy miért van sok arról a vidékről. Mondjuk egy kicsit arrébb, mint India, de akkor is. Hát de most érted, hát ennyi. Érted, Paraguayban nagyon erős. Na azért, aki persze, hogy sokat vagy gyerekek, a Black Friday volt mindenhol. Tehát itt lehet, hogy féláron adtak 50 000 filippinót. Simán lehet. És azt mondták, most, hogy most féláron, Black Friday, most 50 000 filippinót adunk neked egyébként $30. De egyébként 25 000 kerülne $100. De Black Friday-en már te veszel lájkolókat. Én utána nézek ennek az applikációnak. Szerintem teljesen mindegy, hogy hol vagy erős, csak legyél erős. Nem, nem, most kíváncsi vagy egyszerűen, de én akkor beismerem, hogy én egyszer vettem, és megnézzük, hogy mennyit nő az adag, hogy ezt itt vessük meg adásba. Tehát nem titokba, tehát nem, nekem nincs feltúrva az oldalam, de nem tudom, hol kell megnézni, de bárki megnézheti. Nekem nincsenek nagyon Mauritániából követői, meg francia polinéziából. Zabálják a masszályok sebesén Balázs Facebook oldalán. Egy nagyon komoly Bushman közösség találta meg Balázs oldalát, és 13 000 látták Balázs oldalát. Egyelőre a közös kommunikáció nehezen megy, de nagyon szeretik a tartalmakat, amit két hetente megoszt Balázs oldalát. Nem tudják ki ők, de nagyon szeretik, nyenyecek. Ez likepack kezdőcsomag. Ugye megnézzük, küldjetek már az applikáció nevét, és akkor élőadásban veszünk egyszer egy ilyet. Like. Nem, magától, nem tudom, hogy mi az applikáció. Ha ez, akkor megnézzük. Pac, keres már, Háléci. De adásban akkor valakinek a Facebook oldalára vegyünk már egy csomagot. Én az enyémet nem hitelteleníteném el ezzel, de a Feri szívesen. Én így csináltam az összeset. Vagy a Zsülére veszünk egyet. Most azért, hogy ne az legyen, ha hallottuk adásban, hogy a kamuból áll a profilod, tehát az nem tesz jót, de valakinek az oldalára veszünk, és megnézzük, hogy honnan jön, és mennyibe kerül. Találtál? Nem, ilyen, hogy lightpack, ilyen nincs. Ilyen nincs, nincsen. Én most voltam fel tegnap előtt, és... Hol? Hát a Simicskó Istvánnak, ugye, Honvédelmi Miniszterünknek a Facebookot, és úgy láttam, hogy nem túl erős. Szerintem felhasználhatnánk egy kicsit. De az a baj, az nekem tehát felhasználónak kell lennem, hogy én felmenjek az oldalára, tehát azt nekem le kell tudom tölteni, vagy valahogy összekötni. Találtam. Mit találtál? Lájkulátor for Facebook. Lájkulátor? Lájkulátor orosz. De akkor orosz csomagot... Ja, hogy oroszul van? Orosz. Nem oldjuk meg. Az, hogy ezt nem ugorjuk meg. Orosz. Nekem mondjuk a moszkvai hallgatók azok jól jönnek. Há, tehát azért nincs baj, most veszek 30 000 moszkvai hallgatót, csak... Valószínűleg a Barbara Streisand rajongó is lájkolták az oldalt. Ez kacsi egyébként, igen. Egy ilyen kereszt lájkolásnak a következménye lett a dolog. Szerintem egyébként, hogyha ha egy picit így okosabban csinálja, vagy csinálják, és akkor kicsit így mondjuk ilyen kisebb léptékekben növekszik az oldal, akkor nem lett volna probléma, csak nyilván azért kezdett el kapkodni, mert látta, hogy a Havasi már 4 koncertet ad év végén. Igen, hát most nekem egy éve van oldalam, nem sok, igazából vagyunk 400, nem tudom, 8000-en. És a Majka van előttem, aki még 5 évet csinálja. De ő nagyon sokat posztol, meg ő jól is használja, igen, meg ügyesen használja. És vagy te, aki rezignált nyugalommal nézed, hogy van egy ilyen oldala. Nem posztol, nem vagyok nagy Facebookozónak, hát tegyük ezt hozzá, posztolok ilyen kötelességszerűen, amit kell, meg ami éppen érdekes. Vegyünk már 10 000-es csomagot, hogy hagyjuk le. Majkát? De itt élőadásban meg rávesszük. De nem tudom, hogy mi kell. De valaki küldjen egy applikációt. Küldjétek el, hogy lehet. Rendeljetek 3 tandori csirkét, és kaptok 500 000 lájkot. Parkettes küldte nekünk. Ja, Istenem, nem tudom, szerintem ez valahogy olyan furcsa, amikor egy nagy elismert művész ilyet csinál, nem? Ha valóban ezt csinál, de nyilván nem tudjuk, de hát biztos azért hiszünk a portáloknak, akik ezt megírták. Ennél olyan fura nekem ez, hogy ebből ilyen egotrippet csinálni, hogy most ki vezet Magyarországon, hát most ezt nem is értem. Ez lenne tényleg így mindennek a mérvadója. Nem, hogy ettől függ, hogy te mit érted. Az nem ettől függ. Vagy nem ez a lényeg. Meg hát kilóg a lólap, hát egy perc alatt kiderül, hát érted, kiderült, hogy meglátod, hogy egy hét alatt fölmentett. Igen, hogy azért az sok, de hát mindegy, nem, sajnos nem sikerült elérnünk, de hogyha hal minket, azért dobja át a linket. Igen, szörnyű ez a dolog, hogy mit csinálnak, de ezért küldjetek meg egy applikációt, légy szíves, jó? Mert szeretnék 25 000-et átölteni. Na jó, van, 3 ugrást játszunk. Aki akar játszani, jelentkezzen SMS-ben, jó? Írjatok, ha játszanátok, mi pedig itt vagyunk, mindjárt írjak után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Rádió. 3:10 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello. Mindenkinek jó reggelt, megtaláltuk. Most hát igen, nagyon jó kis oldalakat találtunk, ahol valóban csomagban árulják, és ilyen 10 000 forint körülbelül. 1500-2000 lájk, ki tudod választani a csomagot, baromi egyszerűen. Hát azért az akkor komoly összeg. Várja, 10 000 forint, 1000-1500 darab lájk. Hát 500 000-et vettem. Hát kellett, hogy nagyobb csomag, aztán már olcsóbb, tehát hogy nem felszorzod azt. Ha és amennyiben. Igen. Így van. Ha. Igen. De mi nem állítunk semmit, csak kérdezünk. Igen, ez egy érdekes dolog. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel! Sziasztok, Levi vagyok. Hello, Levi, honnan hívtál minket? Hát most éppen úton vagyok Nyíregyházára, Budapest felől. Nyíregyháza Budapestet nyomod éppen. Uh-huh. Igen, igen, de utasként, úgyhogy tudok beszélni. Uh-huh. Utas, és mit csinálsz, hogy mi, hogy utasként, mit csináltok arra felé? Hát igazából én Budapesten élek, Budapesten dolgozom, csak most haza kell ugranom egy napra Nyíregyházára ügyet intézni. Aha. Na jó van. Oké, milyen kérdéseket írtál, János? Vihető. Vihető, könnyű? Vihető. Na, bár egyébként tegnapra is ezt mondtam, aztán elvérzett. Ja, nem vérzett el. Nem, a liftszerelő srác volt. Végig dübrögte az egészet. Igen, tegnap, nem, igen. Nagyon jól, nagyon ügyes volt. Nagyon ügyes volt. Úgyhogy hasonlókat várunk tőled is. Na, ugye meg. Kit szól az első kérdés? Melyik versben olvashat az, hogy lám csak jó az Isten jót át, hogy fölvitte a kend dolgát? Melyik ez a vers? Tőfi Sándor. Hát igen, ő a szerző. Igen, de melyik a vers? Anyám cukja. Ó, az igen, anyám cukja. Ennél köszönhetően a vers nem létezik. Borzasztó. Hát nem, azért nem. Szerintem aranyos. Igen. Kicsit megijedtem. Rég volt már. Utáltam mindig is. Melyik kontinensről származik a tangó? Így szól a második kérdés. Kontinens. Na. Igen, ez nem annyira nehéz. Így van, persze, Dél-Amerika, igen. Argentin. Na, és mi legyen a harmadik kérdéssel? Ez Rádió 1-es bögrét jelent, ha tudod a választ? Nézzük rá. Na. Melyik az a közismert magyar csokoládé és sütemény, ami a nevét egy cigány prímásról kapta? Sütemény. Igen, van ilyen közismert magyar, ilyen csoki sütemény. Uh-huh. Ez a Rigó Jancsi. Így is van, egészen pontosan. Kis nyugodtan, ilyen kis szépen komolyan megyünk itt végig a kérdéseken. Ha jó vagy, tényleg, Levi, tök jó. Köszi, egy kicsit több önbizalom kellett volna, mert olyan jól tudtad a megfejtéseket, meg nem voltak túlságosan ezek a kérdések. Oké, van egy ajándékcsomagod, ezt elküldjük neked, egy Rádió 1-es ajándékcsomag. Jó utat nektek, ciao. Hello. Nem olyan volt, de nem bízott volna magában. Igen, kicsit bizonytalan volt, de egyébként minden kérdésre tudta a választ. A Rigó Jancsi történet egyébként ez nagyon érdekes, mert hogy Rigó Jancsi tényleg egy létező cigányprímás volt, aki Párizsban elszerette egy hercegnek a feleségét. Ezek milyenek? Egy hercegnőt, és utána el is vette feleségül. Nagyon érdekes egyébként. De is, hogy lehet ebből süti? Tisztelete jeléül a cukrász elnevezte. Aha. A süteményt Rigó Jancsiról. Akkor már ennet kell ebből is. Ha már megemlítetted, létszes csomagoltas. Maga ezt egész krémesen. Na, beszéltünk több mindenről, ma eljönnek a nap legjobb pillanata. A vasútörténeti park ugye filipino nyelven is kiírta a tájékoztatást, és mi megtaláltuk azt, aki a feliratot készítette, megpróbáltunk rá magyarázatot kapni, hogy valójában mi történt. Nagyon szórakoztató, olyan helyes, kis egyszerű, könnyű dologról van szó. Magyarul, angolul, németül és filipino nyelven kiírták, hogy zárva tart a vasútörténeti park, aztán bejelentkezett tényleg, ahogy mondtam, hozzánk az illetőnek a barátnője, hogy az ő pasia csinálta a feliratot, mi felhívtuk, és hát ő magyarázattal szolgált nekünk, hogy ez hogy született. Valamint volt egy komolyabb témánk is, ugye nyilván sokan hallottatok arról a tengeralattjáróról, ami eltűnt, ez egy argentin tengeralattjáró, a dél-amerikai ország partjainál tűnt el, 44-45-en vannak a fedélzeten, egyre kevesebb a remény, hogy megtalálják őket, és ez viszonylag laikusak vagyunk ugye tengeralattjáróban, megból, ezért felhívtunk valakit, aki a haditechnikai kerekasztal című weblap szakértője, hogy mégis hogy zajlik egy ilyen mentés, milyen mélyen keresik, hogy létezik az, hogy ma 21. századi technikákkal, hol repülő tűnik úgy el, hogy soha büdös életben meg nem találják, hol tengeralattjáró, ami azért furcsa, hogy nincs valami, amit ők föllöknek, és akkor az jelet sugároz. És hát Béla helyes volt, által sarat, és megpróbált minden kérdésre választ kapni. Uh-huh. Nem egyszerű, mert azért nyilván nagyon titkos, kevésbé ismert haditechnikai dolgokról van szó, de nagyon sok olyan kérdésre tudott válaszolni, amit mi nem ismertünk. Hát és reméljük, hogy nem egy tragédia áll a dolog hátterében. Reméljük, hogy meg lesznek, Iván, hát nyilván elmondtuk, hogy nagyon drukkolunk nekik, így van. Na, jönnek már is a nap legérdekesebb pillanatai. Balázsék a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 8 perc, pontosan 10 óra. Na megvan, hogy lehet megnézni egyébként. Na, és tehát, mi a helyzet, vágó úrnál? Úgy tudod megnézni, hogy megkeresed mondjuk egy képét, megnézed a lájkolókat, és ott van egy kép alatt van még 1600 like, és rámész a like-ra, a like számra, akkor kiadja az 1600 like-ot egyenként, hogy ki lájkolta. És hát vannak új ismerősök. Aha. És megnézed a profil posztját a lájkolónak, és az esetek nagy többségében ilyen egy-két hónapja létező profilok csak. Leszámítva Páncsa BMC-t. Ha persze, na jó, de hát ők régi haverok. Tehát a kezdőlapnál rámész, nézd meg, mert csak pillanat, meg gyere lejjebb egy képre, gyere, ott egy kép, ez zárt be, légy szűzül, úgy, hogy ott egy kép, gyere a like számra, ott van, jó, mi akkor gyere egy képre, meg lejjebb, jobb, zsül, picit, jobb, lejjebb, jobbra, igen, nem most balra. Ott, keres igen, egy képet, jó, nem, nem, lejjebb. Az nem kép, jó. Megmutatom adás után. Jó, aha. jó. Bár nekem... Na mindegy, és a like, meg 1600 like, hogy ezt látod egy profilon, hogy 1600 like van, kivel rámész, 1600 like, és kiadja. Hát valóban van egy-két tácsmálos kép. Igen. Igen, tehát te feltételezzük, hogy nem ismerik. Hát te feltételezzük, hogy nem is engem, én ismernék. Hát ezt a srácok ismerem, játszott a gettó milliómosba. Kiváló, kiváló hegedű művészről van szó. Na mindegy, csak így lehet megnézni, aki akarja, az nézelődjön. Így fejtette vissza a HVG is, hogy mennyit nő és milyen rajongókkal nő egyébként. Aztán hívjuk a naphallgatóját már is. De halkan csöng ez. Manga Zoltán, tessék. Próbáltuk elérni sajnos, hogy szóljon meg nekünk, de nem érjük el. Balázsik? Jó reggelt. Hát, rosszul hallunk, ki vagyunk hangosítva, vagy külföldön vagy? Igen, várj, akkor visszatok. Most. Jó. Na, itt sokkal most. Ha nem írtad alá, hogy hívnak? Hogy hívnak, hello? Szervusz, András vagyok. András, hol hallgatsz minket, merre vagy? Budapesten. Ugye a filipino szövegről beszélgettünk, amit aztán meglett a megfejtése, hogy tulajdonképpen miért került föl a vasútörténeti parkban angol, német, francia, mert filipino. Igen. És erre írtál nekünk, hogy ez Rákai filipinónak. Rákai filipinónak. Írták, én a János megnézte, hogy Rákai 2 millió filipino. Az hogy szól. Úgyhogy figyelj, egy jó kis ajándékcsomagot adunk neked, ami egy rádióegyes ajándékcsomag. Na, mit szólsz? Ó, nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm szépen. Jó, küldjük akkor neked. Szuper, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Rupam Hazarika és Venkat Budou is gratulál. ők megnézted? Mondom. Igen, Venkat Budodu, Babukán, van olyan, amit nem lehet elolvasni, aztán, de tényleg sok van benne. De ilyen alapon akkor bárkinek a profiát csak így a lájkok alapján leellenőrzed, hogy rámész a 3500 lájkot, kapott egy fotó, megnézed, és megnézed, ha ott van azért egy-két furcsa, akkor ott vásárolt posztokról, vagy vásárolt lájkokról beszél. A nemzetközi társággal jár együtt. Egyébként az is, ezt azért nevessük el, természetesen is benne van a pakliban. Na jól van, menjél udlábat venni, vagy gesztenyis. Vagy valamit. Hozz már reggel egy kis sütit, egy kis Nem mérgeznétek benneteket mindenféle ilyen állott ilyen dolgokkal. Majd... De miért nem hozol? Majd szólok annak, akitől hozok. Hozzon ő. De nem, most nem akarunk attól tarhálni, elég a tőled. Most három fáradt krémes hozol nekünk, hát azt nem egy. De a krémes nem lesz jó, de más tudok hozni. De sósat, a sós az bírja egy napig. Azért mondtam, ugyan egy malomban őrülünk, azért azt mondom, a krémes nem hozok, mert az nem jó már másnap. Jó, és ha édes akar reggel lenni. Nekem tudod, hogy akkor majd rakunk rá cukrot. Mindegy, tudod, hogy mindegy, csak valahogy legyen jobban. Na jól van. 4 perc, a pontosan 10 óra elmegyünk. Hát is jön, ha minden igaz, mi pedig holnap. Szevasztok! Sziasztok!